Evet sevgili seyirciler, bu akşam Sansürsüz'de son günlerin yine en çok konuşulan ismini, Cübbeli Ahmet Hoca'yı, Ahmet Mahmut Ünlü'yü ağırlıyoruz. Sansürsüz canlı yayında şu anda videomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bizi çok çağırıyorsunuz, bu sefer dedikodu oluyor ya memlekette. Ama siz de hiç gündemden düşmüyorsunuz maşallah. Ya gündemden düşmek isteyen düşmez. Düşmek istemeyen, gayret gösterenler gündemden düşer bu iş. Bu iş böyle tersine diyor. Bakıyorum yine son günlerde internette videolarınız 1 milyonu aşmış, izlenme oranlarında ulaşmış videolar var YouTube'da. İşte ekseri o komik olanları atıyorlar. Orada arada bir saat neler var. Bizi millet ilim hikmet aramaz pek. Yani arar da en ciddi laf şakayla konuşulandır. O aradan onu alıyorlar işte. Millet de herhalde milletin izleyeceği şeyi seçip atıyorlar. Bunu da biz yapmıyoruz. O dinleyenlerden veya bizim internet sitesi cübbelamedio.tv'de tümü var. Diyelim belki oradan alıyor, YouTube'a atıyor. Evet. Tabii son günlerde farklı iddialarla da gündeme geldiniz. Onları da size birazdan soracağım. Bu arada sevgili seyirciler, siz de programa katılabilirsiniz. Cübbeli Ahmet Hoca'ya sorularınızı sansürsüz@habertürk.com adresinden veya cep telefonlarınızdan 1021'den her şeyi sorabilirler mi hocam? Her şeyi bilmem ki. Öyle mi? Ya ondan her şeyi sorarsa bilmediğime bilmem derim. Evet, bu arada mailler hemen önüme akmaya başladı. Sevgili seyirciler, sizlerden gelen mesajlar. Şimdi hocam, sizin izlenme oranınız yüksek. Ciddi anlamda takip ediliyorsunuz. İnternetten de bu görülüyor ama son günlerde bir kaset olayı ortaya çıktı. İşte herkesin kaset çıkıyordu bugüne kadar. Kamuoyu alışıktı. En son Deniz Baykal'la ilgili böyle bir iddia ortaya atılmıştı. Deniz Baykal istifa etti, bıraktı gitti. Şimdi de sizin bir kasetiniz çıktı. Bu kaset hatta servis edildi. Bizim kapıya kadar da getirdiler. Kim yaptıysa bu kaseti. Bunu size soracağım. Bu kaset nedir? Detayları nelerdir? Kimler sizinle uğraşıyor? Neden bu tip şeyler yapılıyor? Çünkü sizin bir açıklamanız var. Birazdan onu da göstereceğiz. Siz diyorsunuz ki benim çok yakında kasetlerimi çıkartacaklar. Hazırlıklı olun, bunlara inanmayın, sakın günaha girmeyin gibi açıklamalarınız var. Onları soracağım. Birazdan biraz sorular da biriksin, onlarla birlikte size soracağım ama. Yaklaşan yılbaşı, şu anda Amerika'da, Avrupa'da Noel kutlanıyor. Bir pek Noel kutlayamadılar, bayağı bir hasar gördüler. Evet, Noel Tehlikesi diye bir kitap yazmışsınız, buradan girelim. Kitap yazmadım da konuşmayı kitaplaştırmışsınız. Bazıları kitabımdır, bazıları derlemedir. Nedir bu Noel Tehlikesi, buradan başlayalım. Şimdi Noel Tehlikesi derken kafirlerin dini merasimlerine iştirak ve tazim, dinimde haramdır, yasaktır. Noel de şeye benzemiyor mesela. İşte sevgililer günüdür, yok efendim anneler günü, bir şeyler günü, bunları devamlı uyduruyorlar bir şey günleri. Bunlar dini merasim değil. Bunlar kültürel bir şey. Onlara da uymamak lazım ama efendim şimdi bunu neye göre yapmışlar? İşte İsa Aleyhisselam'ın doğumuna göre, onların hesabına göre. Fakat bu doğumu meselesinden ziyade onlar İsa Aleyhisselam'a ilah diyorlar, ilahın oğlu diyorlar. Felsü zelâfe, işte Allah üçüncüsüdür diyorlar. Dolayısıyla Allah'a çocuk istiad etmekle şirke düşüyorlar, kafir oluyorlar. Şimdi bunların da bu İsa Aleyhisselam, yoksa doğum günü kutlamakta bir sorun yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mevlidini Rebiül Evvel 12. gece yaklaşıyor. Mevlid, biz de Efendimiz'in doğumunu kutluyoruz. Hangi peygamberin efendim doğumu olsa bilsek kutlarız. Mesela Musa Aleyhisselam Aşure günü İsrailoğullarıyla kurtuldu Firavun'un elinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi şeye, Medine'ye. Yahudiler oruç tutuyorlardı. Niye oruç tutuyorlar? Bugün Musa Aleyhisselam kurtuluş günü diye kabul ediyorlar. Biz nehnü hakku bi Musa minhum. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar dinini değiştirdiler. O bizim kardeşimizdir. Onun için biz de tutalım dedi. Yani Yahudiler oruç tutuyor da biz tutmayalım demedi. Çünkü oruç zaten bir ibadettir. Ama Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşunda, kurtuluş gününde kutlamak var. İslam'da var bu. Ama İsa Aleyhisselam'daki iş değişik. Çünkü İsa Aleyhisselam'da bir şirk merasimi var. Allah'ın oğlu denmesine Allah Teala çok gazaplanıyor. Şimdi bu yüzden onların yaptığı dini bir bayramlarıdır. Dini bayram olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın olsun, müşriklerin olsun dini bayramlarına katılmayı yasaklamıştır. Mesela Medine-i Münevvere'ye geldiği vakitte bir Nevruz bayramı, bir de Mehrican bayramı, iki bayram kutluyorlardı İslamiyet'ten önce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَقَدْ اَبْدَلَ اللّٰهُ لَكُمَا خَيْرًا مِنْهُمَا عِيدَ الْفِطْرِ وَعِيدَ الْاَضْحَى. Allah size bu Nevruz'la Mihrican bayramından daha hayırlı iki bayram verdi. O da nedir? Ramazan bayramı, Kurban bayramı. Bunu değiştirdi. Yani burada bir tatbikat var. Sallallahu aleyhi ve sellem demedi ki efendim bu sizin örfünüzdür, geleneğinizdir, devam etsin demedi. Bayram meselesinde bir de bayramlar tayin etti, tespit etti. Yani dini bayramlar olarak konuşuyoruz. Öbür türlü tabii resmi bayramlar vardır. Onlar bu dini bayrama girmez. Resmi bayramlar kutlanır, başka bir mesele. Fakat dini bayram olarak, şimdi bu da Hristiyanların dini bayramıdır. Böyle bir günde buna iştirak etmek, efendim, tabii diyorlar şimdi 25'i Noel'dir de biri efendim son günü aralığın işte ondan 5 gün sonradır, 6 gün sonradır. Fakat bu bir mevsimdir. Burada tehlike var. Bu tehlike nereden? Şimdi kaç tane ayet hadis okuyabiliriz? Ne diyor ayette? Hadiste ayet-i kerime okuyalım. Estağfirullah. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Şimdi zalimler kimdir? İlla bir haksızlık yapan manasa değil bu. İnne şirke le zulmün azim. Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. İnsan Allah'ın oğludur demek şirktir. Şirk en büyük zulümdür. Öbür ayet ne diyor? Zalimlere azıcık meyletmeyin. Fetemessekumun nar. Onlara yakan ateş size de dokunur. Ve mâ lekum min dûnillâh min evliyâ. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Thümme lâ tunsarun. Bak ölüm var, kabir var. Yapayalnız kalacaksınız. Ne avukat, ne efendim akraba, hami, muhami bulamayacaksınız. Sonra yardımsız kalırsınız. Benim yardımımdan elinizi eteğinizi çekmeyin. Bu ayete göre zalimlere azıcık dahi meyledilmeyecek. Kazı Beyzavi tefsirinde ve diğer tefsirlerde ne diyor? Ketezeyi bizim, onların kılığına girmek, onların şekline bürünmek, onlar gibi konuşmak, onlar gibi görüşmek, kafirlere benzemekten nehyediyor. Öbür hadis-i şeriflere bakalım. Men teşebbe bi kavmin feve minhum. Kim bir topluluğa benzerse, benzemeye çalışırsa o onlardandır. Onlar. Öbür hadis-i şerife bakalım. Men kessara sevade kavmin feve minhum. Kim bir topluluğun karartısını, kalabalığını çoğaltırsa o onlardandır. Adam burada 5 kişiyiz, bir kişi daha geldi, 6 olduk. O bizdendir. Sen şimdi burada İslam aleminde hiçbir Müslümanın yapacağı iş değil. Efendim böyle bir durumda bu benzemek ne yapar? İnsanı Allah muhafaza etsin zarara sokar, belaya sokar. Onun için birçok ayet-i kerimeler var. La tettehidul yahud ve nasara evliya. Yahudi Hristiyanları dostlar edinmeyin. Bu dostlar edinmeyin derken komşuluk yapmayın demek değil. Komşuluğun olur, hastası olur, çorba götürürsün, ölür başın sağ olsun da gidersin, yemek götürürsün, başsağlığı dilersin. Bunlar bu manada dost etmeyin demiyor. Ya yani sırdaş manasında, samimi efendim ahbap manasında sizin dostunuz, innemel müminne ihve, ancak inananlar kardeşler. Bu ayet-i kerimede yâllezîne âmenû, ey iman etmiş kullar, lâ tettehidû bitâneten min dûnikum. Kendi dininizden olmayanlardan iç astarı gibi samimi sırdaş edinmeyin. La elûnekum kabâle. Onlar sizin kötü olmanızı isterler. Sizin fesadınızın eksik olmamasını isterler. Ve dûmâ anittüm. Onlar hep sizin sıkıntıya düşmenizi isterler. Bakın şu anda ortada meydanda bir mesele var. Bu memleket devamlı efendim işte Avrupa Birliği diyorsun. Hep Türkiye'nin aleyhine ahim mi diyorlar, ne diyorlar? Hep Türkiye'nin aleyhine kararlar çıkıyor. Devlet devamlı ona ödeyecek, bunu ödeyecek mesela. Efendim, haklı olduğu yerde bile haksız çıkıyor. Ermeni projesi devamlı sıtılıyor. Her sene bir korku malzemesi olarak önümüze sürülüyor. Yani şimdi bu dostluklar nehyediliyor. Bizim şimdi kültürümüz mü yok, Ramazanımız mı yok, kurbanımız mı yok, bayramımız mı yok, dini merasimimiz mi yok, hicri yılbaşımız mı yok? Buna kültür emperyalizmi deniyor. Yani bu şekilde her şeyimiz, bayramımız, merasimimiz. Şimdi ben duydum geçen gün Noel ayinine katılmışlar bazı Türkler. Kiliselerde Türkiye'de. Ve demişler ki Allah'ımız bir, ne fark eder demişler. Ya Allah'ımız bir ne fark eder olur mu? Benim Allah'ımın oğlu yok, kızı yok, eşi yok. Bunların Allah'ı üç uknum. Baba, oğul, kutsal ruh. Şimdi böyle bir Allah inancı olur mu? Adam oruç tutuyor, oradan Alman bir tanesi İşçi bana anlatıyor, diyor ki bana acıyor diyor. Ya canın çıktı akşama kadar açsın. Ya ne yapayım, bu benim ibadetim, sana ne falan, üzülüyorum sana, üzülme bana ya falan. Git diyor şu kartonların arkasında ye diyor, Allah seni ne görecek. Şimdi adamın itikadında Allah görmüyor. Ne yaptığını bilmiyor o adamın. Bizim öyle mi Allah inancımız? Dolayısıyla şimdi bizim amentümüz bir değil. Bizim inançlarımız bir değil. Biz onların peygamberlerine inanıyoruz. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? Ha entümülâ. Ey Müslümanlar, siz öyle yanlış adamlarsınız ki tuhibbunum, siz kafirleri seviyorsunuz diyor. Allah bunu o söylüyor daha 1400 sene. Ve la yuhibbunukum, ama onlar sizi sevmiyor diyor. Ve tu'minun bil kitabikul, siz bütün kitaplara inanıyorsunuz. Onlar sizin kitabınıza inanmıyor. Onlar sizin peygamberinize inanmıyor. Biz Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam inkar etsek kafir oluyoruz. Onlar bizim peygamberi inkar edince ilahiyatçılar hala onları cennete sokmak için formül üretip duruyor. Peki hocam, şimdi bu Noel tehlikesi dediğiniz, şimdi yılbaşını kutlayabilir miyiz? Kutlayamayız. Nasıl kutlayacağız? Niye kutlayalım? Yeni yıl geliyor. Yeni yıl geldi, epey oldu. 1432'ye girdik. Hicri yılbaşı yaptık Muharrem 1'de. Şimdi ama yeni yıl bitecek, yeni yıla gireceğiz. Bir yıl bitecekse muhasebe yapalım. Yıl sonu hesabı. Şimdi siz yılbaşı akşamı hiçbir şey yapmayacak mısınız? Zaten? Ben sohbet yapacağım. Flash TV'de programım var. Saat 8.30'dan sonra. O akşam yani alternatif yılbaşı yapacağım. Özel hiçbir şey yapmayacak mısınız? Yapılır mı canım? Ne işimiz var? Ne ama yeni yıl bunun dinle bir alakası yok ki. Yeni yıl. Dinle alakası. 2010 bitti. 2011 geldi. Tamam da dinle alakası. Hani 24 Aralık, 25 Aralık kutlamıyoruz. Dinle alakası var. Çünkü bu onlardan gelen bir şeydir. Onlardan gelen bir şeye biz dikkatli olacağız. Ama yeni yılın Müslümanı, Hristiyanı, Musa'yı... Ama biz şunu diyoruz. Ahmet Hakan geçen yine yazmış. Eyvah, Cübbeli Hoca yine çıkacak. Eskiden çerez yiyenler yine çerez yiyebilir. Yeni çerez almayın diyecek falan. Ya kardeşim, biz diyoruz ki hayatınızda bir değişiklik yapmayın. Normal her gece muz yiyorsan ya, yani bana ne ya. Ama zaten içki her zaman günah. Yani dansöz oynattım her zaman günah. Dansöz oynatmak günah. Ya seyretmek, oynatmak günah. E şimdi bunun haramı, helalı... Güne göre değişmez. En çok dansözü Araplar oynatıyor hocam. Geceye göre değişmez. Arap yapıyorsa helal mi olacak canım ya? Herkesin günah yapma payı var. Yani şimdi biz burada ne diyoruz? O geceye... Şimdi bir şey soracağım, bir dakika. Burada yaz ikiye ayıralım çok onu. Çok soru geliyor. Eğer tazimen, yani onların dini merasimine hürmet etmek ve değer vermek için olursa insanı kafir eder. Yok efendim, örf oldu, adet kabilinden gibi olur da bir de bu tazim kastedilmezse... haram şeylere de teşebbüs edilmezse, ki haram her daim haramdır. Tabii Noel kutlamak haram mı diye, yılbaşı kutlamak haram mı, onu da değiştirelim. Sadece Noel değil, Noel'i geçtik şimdi. Noel kutlamak zaten kesin haram. Yılbaşı kutlamak da onlara benzemek oluyor. Şimdi o benzemek meselesinin İslam'da çok acayip önemi var. Bu kim kime benzerse ondandır meselesinde. Mesela size şimdi İmam-ı Rabbani çok büyük bir imamdır. Mektubat isimli eseri var. Bu eserde bir mesele var. Diyor ki, buradan siz anlayın şimdi bu mesele. Benim bir komşum vardı diyor. Vefat edecek dediler, ağır hasta, gittim Müslüman. Baktım diyor, mosmor olmuş suratı falan. Yani sanki biraz iyi alamet değil gidişat. Hemen diyor Allah dostları kalbe teveccüh ederler. Yani şimdi ultrason çıktı da işte içerisi görünüyor. Onlar da manevi. Bir bakayım dedim diyor haline. Baktım diyor, iman nuru zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış, pır pır pır ediyor. Söndü sönecek. Adam da öldü ölecek. Eyvah dedim diyor, bir teveccüh edeyim. Teveccüh ne demek? Manevi bir feyiz akımı demek. Şimdi bunların daha ispatı oldu bu elektronik cihazlar çıktıkça. Bir diyor manevi haline baktım, teveccüh ettim, olmadı. Karanlığı açamıyorum, kalbi karanlık diyor. Bir türlü bir karanlık çıkaramadım kalbinden. Ümidi kestim, ayrıldım. Haber geldi, vefat etti. Şimdi komşumdur, cenazene gideyim mi gitmeyeyim mi? Çünkü son dönemi çok iman selametinde sıkıntı çekti. O zaman diyor istihare yaptım. Manen bana denildi ki imanını zor kurtardı, cenazesine gidebilirsin. Peki dedim ki ya Rabbi, ben bu kadar teveccüh ettim, bu karanlığı açmak için sana yalvardım, sığındım. Niçin bu adamın kalbinden bir karanlık def edemedim? Dediler ki, manen nida edildi. Ey imam, senin teveccühlerinde bir noksanlık yok. Sen bunu dağlara yapsan dağları kaldırırım. Ama bunun kalbindeki karanlık günahtan değil. Şimdi günah karanlığı başka, şirk ve imansızlık içeren günahlardan gelen karanlık başka. Şimdi karanlıklar çeşit çeşit. Şimdi adam içki içmiş, kumar oynamış. Efendim bunlar masiyet, günah. Büyük günah. Bir de var ki kafirlere benzemek, bunların merasimlerine iştirak. Bu gibiler adamı gavur etmiyor ama tazim kastetmeyince oraya benzeme oluyor. Şimdi bu adam ne yaparmış dediler? Hinduların bir bayramı varmış. O bayramda Hindular böyle boyalı nedir, safranlı mafranlı bir pilav pişiriyorlarmış. Bu da Müslüman olduğu halde o Hinduların, yani kafir şirk ehlinin merasimlerinde, bayram gününde aynı pilavdan pişiriyormuş, yiyormuş. Şimdi mesele, yani bugün hindi ye, yarın ye, öbür gün ye. Yani illa şimdi herkesin, efendim, bir Avrupa'nın şunun bunun yediği günde bunu yemenin bir lüzumu yok ki. Allah'ın çuvala mı girdi 360 küsur günü var? Yani tam o günde bunu yapmak, aynı anneneleri, aynı örfleri, aynı adetleri, çam meselesi, bilmem nesi, bunların hiçbiri dinimizde yeri yok. Ama bizim örfümüzde de yeri yok. Bizim bu kadar ecdadımızın, biz yeni bir şey değiliz ki, 70-80 senelik bir millet değiliz ki biz. Bu kadar, efendim, bin küsur senedir bu millet İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını yapmış. Hem insan, bir de örf vardır. Örfümüze de uymaz, dinimize de uymaz. Dolayısıyla haramlardan sakınmak lazımdır. Biz böyle tavsiye ediyoruz. Ondan sonra eğlenmek her zaman mubahtır ama Hanımından gülersin, fıkra söylenir, çoluk çocuğundan neşelenirsin, bunlar başka şeyler. Ama bu işe özel hazırlanmak, özel bir efendim ilgi duymak, özel bir efendim sebepler ortaya koymak, bunlar hiçbir hoca buna fetva veremez. Biz de buna fetva veriyoruz. Ama leblebi yiyorsun. Niye kardeşim leblebi yemek haramdır? Kim dedi ya? Çerez yemek haramdır. Kim dedi yani şimdi bunlar? Yani böyle bir şeye haram denir mi yani? Ama burada benzeme kastı olmaması lazım. Normal insanın süre gelen hayatı aynı devam edebilir. Her zaman için. Bir de şu var. Herkesin isyanda olduğu anda diyor, ibadete yönelirse diyor, çoğu alan boş kaldığı için çoğu feyiz buna iner diyor. Mesela bir şeye girdin, çarşıya diyor, hadis-i şerifte var sahihte. Mendekale suk, çarşıya girdiği zaman kapalı çarşı. Herkes bir işte. Orada kimin aklına Allah gelir mesela? Çok az adamın gelebilir. Orada la ilahe illallah tevla şerike le diye bir zikir var. Kim bunu yaparsa diyor, 1,000,000 hasene sevap yazılır diyor. Şimdi bunu Kadir gecesinde yapana demiyor da, veya şurada burada demiyor da, camide Kabe'de demiyor. Hadis-i şerif özellikle diyor ki, çarşıya girdiği zaman herkes gafil olduğu için orada Allah'ı anan, şimdi bir de öbür hadiste ne diyor? Zâkirullah fil gafilin. Bütün millet Allah'ı unutmuş. Onların arasında bir Allah diyen, zikreden kalp, öyle millet içe bağırmayacak. O da riyaya girer. Allah Allah falan diye. Kalbinden içinden zikir yaptı. Bu da diyor kel kesabiti beynel farin. Harpten kaçanların arasında meydanı bırakmayıp sebat eden kim gibiyse, onun fazileti neyse, herkes Allah'ı unutmuşken Allah diyen de o kadar. Peki hocam, makbul. Bir soru için gelmiş, diyor ki onlar gibi eğlenmek onlara benzemektir diyor hocam diyor. Peki jet ski'ye binmek onlara benzemek değil mi diyor? Onlar alettir. Alete binilir. Alettir, sen o zaman uçağa da binmek onlara benzemek olur, arabaya da binecek. Ama siz helal olan her şeye binilir demişsiniz. Ya babacığım tamam da gavur gibi binilmez. Nasıl gavur gibi? İşte biz haşamayla bindik. Diz kapağımızla göbeğimizle arası kapalıydı değil mi? Hı-hı. Şimdi orada fark yok muydu yine? Ya o zaman aram olmaz. Fark var işte. Yılbaşını da haşamayla kutlayalım o zaman. Haşamayla niye kutlayacağım baba, ne haşaması lan ya? O ayrı bir şey ya. Oradaki muamelelerde teşebbüh var. Benzemek var. Bu benzemek hakkında da çok hadis-i şerifler var. Biz doğruyu söyleyelim de efendim, beğenen beğensin, beğenmeyen beğenmesin. Biz şimdi burada hoşaf soğutamayız. Anladım. Yani kimsenin hatırı içinde taviz veremeyiz. Bugüne kadar da nasip olmadı tabi. Peki hocam, o çok tartışıldı. Yani şimdi o gece hususiyetle otursunlar, zikretsinler, namaz kılsınlar, yasin okusunlar. Ondan sonra bak bakalım ne kadar fazilet sevap alacak. Herkes gaflette eğlenceye gitmiş. Ya Rabbi peki, sene sonu sene başı diyorsun. Hadis-i şerif ne diyor? Hadis-i şerif diyor ki, senenin sonunu senenin başını, günün sonunu günün başını efendim hayırla kapatıp hayırla açan, aradaki defterde ne günah varsa silinir diyor. Hadis-i şerif böyle. Allah Teala hatta ne buyuruyor biliyor musunuz? Tirmizi hadisinde geçer. Unzuru ma beyne tarafeyn sahife. Amel defterinin iki sayfasının arasına bakın. Başı sonu hayırsa ortasını silin diyor. Sene sonunda zikirle bitirmen lazım. Yeni yılı Allah diyerek açman lazım. Lay lay lay umlan efendim sen nedir? Geçen senenin hesabını verebilecek misin? Ne kadar günahın var birikmiş biliyor musun? Sen bunlardan af istiyor musun? Sen şimdi bu vaziyette ölsen, tulum gibi ahirete gidersen, bu kadar günahla ne olacaksın? O gece ölebilirsin, her an ölebilirsin. Müslümana böyle bir pay yok ki. Sene sonuyla sene başında istediğin gibi göbek at diye bir şey yok ki. Ha, meşru eğlenme, zaten çoluk çocuğunla, ailenle gülmek, sevinmek, bunlar var İslam'da. Hatta hadis-i şerifte çok teşvik ediliyor, çoluk çocuğuyla yemek yiyen, çoluk çocuğuyla. Hatta bütün boş konuşmalar, eğlenceler, şakalar, fıkralar mala yanidir. Güzel Müslüman işi değildir. Ancak orada diyor ki hanımıyla boş konuşması, çoluk çocuğuyla, aile efradı içerisinde yani şaka şamata yapması sevaptır diyor ya. İstisna diyor ve sevaptır diyor. Çünkü aile huzuru mutluluğu açısından. Eve gelir gelmez herkes seccadeye bakayım. Çocuklar açın Kur'an'ı sabaha kadar. Biz böyle demiyoruz ki, biz de böyle yaşamıyoruz. Ama belki bunun bir namazı var. Akşam mı geçti, yatsı mı kaçtı? Sabah namazına kalkmadan güneş doğdu, sen abdestin yok, guslün yok. Bunlar hesaptır. Allah adama sorar. Her nefesi sorar. Peki hocam, reklam arası vereceğiz de bu çok soru geliyor. Helal olan her şey binilir demiştiniz eski programlarda. Onu soruyorlar. Jet ski'yi de soruyorlar. Şimdi soracağım bunların hepsini bunlar size. Bunlar soru mu ya? Çok önemli sorular var bunların içinde. Helal olan her şey binilir kısmına neler girer mesela? Onlar kendi dahil bilir helal aramı. Evvela helal şeyleri, aramı öğrenecek. Hayır, binilecek şeyleri nasıl helal hale getiririz? Ya tabii babacığım, sen arabaya da biniyorsun. Her şey helal. Helal olan paraşüte bin. Efendim helikoptere bindi. Bunda bir sorun yok. Peki. Kafirlerin yaptığı aletleri de kullanmakta hocam, sorun. Hocam siz radikal İslamcı mısınız? Radikal ne demek? Radikal İslamcı mısınız? Ya radikalin kastı böyle, ne? Böyle komik komik sorular geliyor da işte radikal İslam'a alet olduğunuz için sizi kınıyoruz diyen bir seyircimiz var. Ya yani, sen herkesin içindekini dışına çıkarıyorsun. Sen onunla görevlisin. Hocaya herkes da radikal İslamcı diyorsanız siz gerçekten dünyayı boş geçmişsiniz. Boşuna da izlemeyin bence gerisini. Gözlerinizi yormayın diyelim, bir reklama gidelim. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önümde mesajlar yağıyor şu anda. Gerçekten ben de şaşkın durumdayım. Sizlerden gelen mesajlar düşüyor şu anda. Şu anda hocam görüyorum. Birazdan size de hepsini göstereceğim. Mesajlarda soruyorlar. Hocam ne zaman bu sorulara cevap verecek diye. Evet hocam, şimdi soralım. Sizden gelen sorularda birazdan hakkınızdaki kaset iddiasına da cevap vereceksiniz. Onu da ilk bölümde söylemiştim. Birazdan göreceksiniz. Bu kaset iddialarına hemen mi girelim yoksa ilk önce bir... Hemen söyleyelim, biz bunu zaten... Bence hemen girmeyin hocam, bir ilk önce şu konuları bitirelim, ilk başladığımız konuyu ya bitirelim. Sen şimdi istiyorsun millet merak etsin. Yok ya, merak etsin değil, zaten bu konu hemen böyle kısa tartışılacak bir konu değil. Onu en sona ortalara doğru saklayalım. Burada şimdi ilk bölümden kalanlar şu helal olma binme meselesi var jet ski'den yola çıkarak. Gene çok soru gelmiş, diyorlar ki hoca arabaya biniyor, radyo kullanıyor, telsiz kullanıyor, cep telefonu kullanıyor. Bütün bunların mucidi, bunları yapanlar ecnebiler, yabancılar. Hoca onlara gibi yılbaşı kutlayanlara kafir diyor neredeyse. Kafir denir mi ya? Hayır, neredeyse diyor bakın. Kafir mafir denmez. Biz ne dedik? Neredeyse ama bakın. Tazim kastederse, yani hürmet ve yüceltme, o dinde doğrudur, o dinde haktır, o da cennete götürür. Bunlar insanı kafir eder. Ya kafir eder diyorsun işte, onu yok, anlayamamışlar. O kas ama millette bizim halkımızda. Gelenek gibi oldu bu şimdi. Artık öyle bir kastı yok milletin. Yani milletin orada Hristiyan'ın bayramını kutlama, yani dini bayramına katılma, iştirak etme, kendi dini bayramı gibi görme diye bir derdi yok bizim millet. Öyle yapmıyor. Biz onları uyarıyoruz. Bu benzeyişten sakının diye. Yoksa efendim kafir olmak için onlara itikat etmek, onların dininin şimdi hak olduğuna inanmak lazım. Kafir ederle kafir arasındaki farkı bir açalım o söylemde. İlk yok bölümde. Onlar aynı şey. Kafir olur, kafir şimdi eder. Neler mesela kafir eder? Ya neler çok. Ya örnek verelim, şimdi yılbaşında bağlantılı. Yılbaşında bağlantılı mesela istihfaf, istihlal, istihza. Mesela İslami bir meseleyi hafife almak. İnsanı kafir eder. İşte namaz, hareket ya, ben nasıl olsa spor yapıyorum, namaz niye kılalım? Oruç, ne oruç tutu, ben zaten perizdeyim. Bunu hafife almaktır. Küçümsemektir. Ondan sonra efendim misvak. Peygamberimizin sünnetidir. Sen kalk misvak kullan, adıma ne odunu soktun ağzına diyor mesela şimdi. Ya bu peygamberin sünneti, dünya kadar hadis var bunun hakkında. Mesela adam sarık sarmış. Efendim geldim, kafan mı yarıldı, ne sardın kafanı diyor. Bunlar alay etmek, harama helal demek. Mesela içki helaldir dese, şarap helaldir dese, efendim zina helaldir dese, faiz helaldir dese, veyahut helalı haram dese, mesela koyun eti haramdır dese, kafir oldu. Helala da haram dedin mi kafir eder. Peki şimdi. Bu gibi meseleler var. Yani şimdi böyle kafir derken her şey adamı kafir etmez. Ama ve lakin bu zaten kafir olmak için bir yere dilekçe milekçe verip imza atmak gerekmiyor. İnsan bir lafla da dinden çıkar. Efendim Kur'an'da olsa da ben bu meseleye inanmıyorum dedi adam mesela. Hem de dedi ben sabah abdest aldım dedi. Evden abdestli çıktım, namazı da kaçırmam diyor. Ama benim yanımda bir adam dedi bunu. Kur'an'da olsa da ben bu meseleye inanmam. Şimdi Kur'an'da olsa da inanmam diyene biz nasıl Müslüman diyeceğiz? Zaten amentüye giriyor bunların hepsi. Peki, 6 tane esas hocam, var. Sen örnek, kitabına inandım diyorsun. Bir örnek verelim şimdi mesela. Yılbaşı akşamı bir içkili, müzikli bir yere gittiniz. Orada evet, eğlendiniz ama içki içmediniz. İçki, yeni yılı kutladınız. İçki olan masada oturan ortaktır. Aynı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men kâne yu'minu billâhi ve yevmil âhir. Şimdi 50 bir masada oturuyorsun. Kim Allah'a ahirete inanıyorsa felâ yek'ud alâ maidetin, o sofrada oturmasın ki yudâru alâ bil hamri. İçki onun etrafında döndürülüyor ve işte o masada içki vardır. Şimdi 50 kişilik bir masa 50. Şimdi bak Allah'a ahirete inanan oturmasın. Ha bunu ters çevir, oturan gavur oldu. O demek değil. İçkili masada oturan da kafir olmaz, içki içen de kafir olmaz. Ama helal dediği zaman kafir olur. Yaptığım iş helal dediği zaman kafir olur. Ama yaptığı işin günahını bilerek yaparsa günahkar olur. Ama şimdi içki içilen masada oturan günah ortak mı olur? Ortak olur. Şimdi 50 metre masa, adam 50 metre ileride oturuyor. Böyle bir masa yapmışlar, orada içiyor. Ben görmüyorum bile adamı. E şimdi sen içkili ortam bellidir. Zaten girerken içkili mi içkisiz mi sormak lazım. Yani içkili mi içkisiz mi bir yere girerken illa masa meselesi de değil yani. Senin masanda olmayabilir. O ortamda içki varsa bir günah. Mesela yan masada içiyorsan. Yani şimdi onun hadise göre oturduğun sofraya tahsis ettiği için oturduğun sofrada olursa kesin haram diyoruz. Harama ortak olur diyorsunuz. Ya ortak olur ya. Yok, o da içme haramına ortak olur demiyoruz. Oturma haramına. O da ayrı bir yasak. Oturmasın diyor ya hadiste. O haramdır. Hadisi bir daha söyleyebilir miyiz? Allah'a ahirete inanan, şarap ve içki etrafında dolanan, üzerine konulan bir sofra üzerinde oturmasın diyor. Ama şimdi bu Allah'a ahirete inanan deyince oturursa inanmamış olur değil. Bakın buna başka misal vereyim. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ahirete inanıyorsa fellekul hayran evliyasmut. Ya hayır konuşsun ya sükut etsin. E şimdi adam sessiz kalmadı, dır dır dır konuşuyor, hayır da konuşmuyor. Gavur mu oldu? Olmaz. Yani hadisin muadilleri var. Şimdi bir hadisten gidip de adama madem buraya oturdun sen gavur oldun denmez işte. O radikal o işte. O radikal sordukları öyle hocalar da var. Adama en ufak şeyden kafir derler. Biz de milleti kafir etmemek için canımız çıkıyor. Zaten teke tekte fazlaca bir şey vermişiz. Hani dedik ya bir de anasını lan zina etse yok babasını kapatsa işte oradan kaldırdılar koptular. Halbuki bu İmam-ı Rabbani mektubatında geçiyor. Sizin örnek de biraz uçtu yani. Uç değil benim örnek. Ben kitaptan konuşuyorum. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında geçiyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye soruldu bu. Bu niye uç biliyor musun? Bu bile gavur etmiyorsa hiçbir günah gavur etmez. Onun için uç bulmamız lazım. Bu bile gavur etmiyor mu? Etmez. Niçin? Yaptığını haram bilirse. Hocam olur mu? Anasıyla zina ediyor, babasını öldürüyor, kafatasından içki içiyor. Nasıl ama biliyor yaptığını. Haram biliyor. Ben diyor haram yapıyorum diyor. Ha bu ama şimdi dur. Son nefeste imanını kurtarabilir mi? O ayrı bir şey. O benim de belli değil, senin de belli değil. Tabii ki günahlar üst üste bine bine bine iman nurunu söndürebilir son nefeste. Küçük günah ısrar büyüğe çeker, büyük günah ısrar kafirliğe kadar götürebilir son nefeste de tehlike var. Biz demiyoruz ki bu adam rahat rahat dolaşsın. Yani bunun son nefesi iman kurtarabilir mi ayrı bir mesele. Ama şu an için hüküm vereceğiz. Bu adam yaptığını haram biliyor. Biz buna kafir diyemeyiz. Buna kafir diyen adam ehli sünnetten çıkar. Çünkü biz ehli sünnetin itikat metninde ilmi kelam denen akaidde ne geçiyor? Vel kebiratü en büyük günah olsa bile la yuhricul abde minel iman kulu imandan çıkarmaz ve la yuhricul fil küfr kafirliğe de sokmaz. Velev ki en büyük günah olsun. Onun için yılbaşı kutlamak diye içki içmekle bilmem ne etmekle kafir olmaz. Bunu biz kaç defa beyan ettik. Ama burada bir günah vardır. Benzemek ayrı günah. Hocam benim kafam karıştı şimdi. Yılbaşı kutlamak haram mıdır değil midir? Şimdi kutlamanın içerisinde haramlar varsa içki gibi efendim müstehcen. İçkisiz kutlamak leblebi, yok. Leblebi yedik. Şimdi kutlama yap değil. Normal, çerez dedik. Hayır, kutlamak caiz değil. Benzemekten dolayı fetva yok buna. Benzemekten dolayı fetva. Ama normal ye çerezini ben sana bir şey demiyorum. Adına kutlama deme. Tabii yiyeceksin. Biz demiyoruz ki o gece suda içmeyin yemek yemeyin herkes. Mutat efendim yediğini içtiğini yer ya. Bu mesele şimdi hazırlık hocam, ben yapmak, onu önemsemek, ben ona değer vermek, şimdi, onu mühim tutmak. Bu şimdi. Ayrı bir şey. Bilinçaltı var. Öbürü doğal bir şey. Yani peki doğal hocam, yaşamak. Sen sorduğun doğal yaşamı soruyorsun. Şimdi, hocam, o tabii helaldir. Şimdi, herkes meşru şekilde. Şimdi Meryem oğlu Hazreti İsa dinimizce kabul edilmiş bir peygamberdir. Peygamberdir. Doğrudur. Peki onun doğumunu Hristiyanlar kutluyorlar. İşte buna Noel diyorlar, bir şey diyorlar, ne diyorlarsa diye onlara girmeyeceğiz. E biz kabul ettiğimiz bir peygamberin doğumundan yola çıkarak yeni yılı bile kutlamaktan çekiniyoruz. Yani şimdi yeni gelen bir yıl yani 2011 geliyor, 2010 bitiyor, şimdi bunun dinle de alakası yok. İsa 24, 25, 20 yani kaçında doğmuşsa doğmuş onlar kutlasın. Ben de sana diyorum ki zaten öbür türlü sen yeni yıldan dolayı örf adet kabilinden yeni yıl meselesi diyorsun. Peki kutlamalarda zaten haddi aşmak haramdır. Her kutlamada. Her kutlamada öyledir. Haddi aşmak haramdır. Namazı kaçırdın, kılmadın o gün efendim. Zaten haram. Yok efendim içki fışkı varsa başka türlü haram. Efendim mala yani fuzuli gülmeler, konuşmalar, haddi aşmalar. Ben size diyorum çoluk çocuğuyla insan eğlenmesi, mübah şekilde fıkralar söylemesi, çocuklarıyla mutlu olması bunlar sevaptır. Ama ve lakin haddi aşmak her şeyde yasaktır. Yani kutlamanın bir sınırı var. Yani bu sınır zaten sen diyorsun ki içki içilmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Öyle bir şey olmuyorsa zaten ne kaldı? Normal evdeki süreç kaldı. Ona bir şey demedik ki. Ama yeni yıl geliyor diye kutlama yapıyorsunuz, işte seviniyorsunuz, şarkılar söylüyorsunuz falan. Çünkü yeni bir yıl geliyor. Yeni şeyler getirme ihtimali var. Bizim hesabımız hicri yıla göredir. Şimdi biz Muharrem'in birinde 1432'ye girdik. Yani bu takvim Hristiyanlar tarafından kullanıldığı yani için. Yani şimdi biz mesela yeni yıl, ona göre duası var. Sene sonu duası okuduk. Sene başı duası okuduk. Hicreti anlattık. Konuşmalar yaptık. Her sene yaparız bunu. Ben 15-20 senedir yaparım. Yani hicri yılbaşımıza önem vermek, kültürümüzü işlemek, çoluk çocuğumuz Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem hicretiyle başlayan takvime itibar etmesi bakımından efendim bunun önemi var. Ama bu doğal olarak 2010-2011 bunlar örfümüzde, adetimize yerleşmiş şu anda. Halkın çoğunda da, ben geçen de bir fıkıhta gördüm, bir fıkıh kitabında gördüm. Eğer diyor Hristiyan merasimine veya işte kafirlerin merasimine katılayım, kutlayayım, tazim edeyim, değer vereyim diye bir kastı yok da efendim alelade gelenek görenek kabilinden bir şey varsa buna haram demiyor. Şimdi hocam o kafirlerin merasimi biraz ağır bir itham değil mi? Hani nereden biliyoruz adamın kafir olduğunu? Kafirlerin belki merasimi demiyorum ben. Avrupa'yı kastediyorum. Hayır, biraz önce kafirlerin merasimi işte Avrupa'nın merasimi. Şimdi Avrupalılar hepsi kafir mi? Yok tabii, şimdi Hristiyansa kafir. Sen Avrupa'daki Türkleri mi söylüyorsun, Arapları mı söylüyorsun? Yok şimdi. Hristiyanların hepsi kafirdir. Kafir. Yahudilerin de hepsi kafirdir. İndelezine keferu min ehlil kitab. Şimdi hocam ben burayı anlayamıyorum gerçekten. Şimdi, niye anlayamıyorsun ya? Adamın peygamberini kabul ediyoruz. Ama o bizim dine girmek zorunda. Çünkü onun dini neshedildi. Efendimiz gelene yani kadardı. Şimdi bakın, kafir fazla bir ifade. Kafir inkarcı demek. İnkar eden demek. Şimdi İslam'da kullanılacak. Kafir kefere Arapçada örtü demek. Kafir de örten demek. Hakkı örten demek. Lügat manası budur. Hakkı örten manasındadır. Kafir siz ne anlıyordunuz evvelce? Kafir her türlü günahı bulanmış, her tabi. Ya Kübra'yla bizim ne alakamız var adam? Kafir inanmayan, anladım. Yani hı-hı, hakkı örten demek lügat manası. Bu itibarla İslamiyet efendim kimi kafir sayıyor, kimi saymıyor. Şimdi demin sen dedik uç noktalar dedin. En büyük günahları yaptı adam. Ama harama haram, helala helal biliyor. Buna kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama adam Hristiyan. Hristiyan her türlü iyiliği yapıyor. Ama yine kafir. Ama İslam'ı kabul etmiyor. İnkar ediyor. İslam'ı kabul etmeyince kafir oluyor. İnkar etme manasında. Şimdi kafir inkar da İnkar anlamında. Etme manasında yani. İslam'ı ben, kabul etmeme manasında. Şimdi ben böyle didik didik soruyorum. Buradaki sorulardan yola çıkarak. Tabii hani herkes haklısın anlasın çünkü diye. Anlayış seviyelerine göre hareket etmemiz lazım. Aksi takdirde yılbaşı kutlayanlara kafir dedi diye hoca. Yarın bakarsın bir laf uydururlar yani. Biz öyle bir şey demedik ki. Şimdi hocam bir soru var. Diyor ki bir bayan sormuş. Sevdiğim adama inanıp zina yaptıysam İkimiz arasındaki söz yeterli dediyse ben günahkar mıyım diyor mesela. Söz ne demek? Yani söz vermiş ona. Demiş ki sen bana helalsin. Zina yapmışlar. Ben günahkar mıyım? Öyle söz vermekle birbirine öyle şey olmaz ki. Birisi de geçen de diyor sevgilimin diyor üstüne diyor elimi diyor böyle tuttum diyor. Sen benim hanımımsın dedim diyor. Ha işte öyle diyor. İşte sonra öyle bir şey anladım. O zinadır tabii, haramdır. Tevbe etsinler. İslam'da nikahın şartları var. Nikahla ilgili 3-4-5 tane kitap şu anda hazırladım da bir tanesi ilk çıkacak. Şimdi sırayla orada akdin şartları var. 2 tane erkek şahit veya bir erkek 2 kadın şahit olması lazım. İşte efendim sözün icap kabul fıkıhtaki tabirler var. Öyle sen benim hanımımsın demekle hanımın olmaz. Tamam. İslam'ın akit şartlarına riayet etmezse zinadır. Söz verdik birbirine şudur budurla olmaz. Şimdi hocam o kadar çok soru geliyor ki hangi birini soracağız? Ya işte hepsini sorma. Peki hocam bu soruyorlar, diyorlar ki mesela işte şartları yerine getirdik, nikahı yaptık, ondan sonra ilişkiye girdik, sonra da ayrıldık. Bu şimdi kimi kandırmak oluyor? Ayrıldık derken bazı sebepler zuhur eder, ayrılmak icap ederse de o zaman da talak vermesi lazım. Onun da usulü var ayrılmanın. Ayrıldım diyerek hadi güle güle olmuyor. O bu sefer da o kadın onun nikahında kalır. Onun nikahında kalırken başka adamla evlenemez. Başka adamla evlenirse akit yapsa bile boşuna gider. Çünkü zinada olur. O talak vermedi diye falan falan. O talak vermeyi de açalım biraz. Talak boşadım demek yani. Boş ol. Ben seni boşadım. Bunu bir kere demekle bir talak gider. Nikahta 3 bağ vardır. 3 talakla boş ol dedim. 3 bağ birden kopar. Ama o bid'attır. Üçünü birden vermek uygun değildir. Efendim bir de kadın yani mekruhları da var. Bir talak verirsin. Beklersin 2-3 ay. Belki barışma olur. Şudur budur. Sonra bir talak daha verirsin. Yani bu hemen hemen 7-8 aya kadar uzanan bir süreçte 3. bağ. Yani anlaşılamayacağı, geri dönüşü olmayacağı anlaşılırsa bütün bağlar koparılmalıdır. Ama üçten dokuza şart olsun, işte Anadolu tabiriyle böyle laflar var. O gibi üçten dokuza dendi mi hepsi birden. Üç bağ birden gitmiş olur. Onu demekle gider. Bir kere de gider. Bir kere de gider, evet. Bağ bunu kalmaz. Üçten dokuza. Üçten dokuza veya üç talakla boş ol dediği zaman. Veya boş yani ol, boş, boş ol, boş ol, boş ol dediği zaman. O üç sayılır. Gider. Ha şimdi bazı diyanette de bazı hocalar onu fetva veriyorlar. Onun üçü bir sayılır diyorlar ama üçü tek tek sayılır, üç sayılır. Bizim ehli sünnet, yani bizim mezhebimizde böyle. Yalnız şöyle bir diyen var. Adama sorulur. Eğer sen ikinci, üçüncü boş ol demeyi tekit için mi yaptın, tesis için mi yaptın? Tesis yeni bir talak verme niyetiyle mi kullandın? Yoksa birinci lafı güçlendirmek için mi kullandın? Şimdi tabii pişman olduğu için adam niyetini söylemiyor. Ondan sonra kalkıyor diyor ki o sinirlen hepten kopsun bağlar diye söylüyor ama sonra iş yumuşuyor, dönmek istiyor. O zaman da tabii hoca, hoca senin kalbini ne bilsin? Bu sefer diyor ki ben işte birinciyi kuvvetlendirmek için laf gelişi iki daha sıraladım. Yoksa benim niyetim ikinciyi vermek değildi diyor. Artık o Allah'la kendi arasında, eğer öyle hocayı kandırırsın ama Allah'ı kandıramazsın. Yani bir de hoca ne yapacak sana? Geliyor ondan sonra beşte çocuğum var hoca efendi, ona göre düşün. Ya sen düşün boş ol derken hoca neyini düşünsün? Hoca ne yapacak ki çoluğun çocuğun varsa? Efendim bu gibi laflardan sakınmak lazım. Peki. Hele üçten dokuza lafı, boş ol lafı, boş yiyeceğim lafı, bunlar hiç kullanmamak lazım. Çekten kaldırmak lazım. Hocam çok zor sorular var, şimdi bunların hepsini soracağım. Şimdi çok zorsa bu kötü. Çok bana göre zor, size göre kolaydır. Şimdi diyor ki ne bileyim ben, bilmediğim olabilir. Ben diyor kitabımızı, Kur'an-ı Kerim'i evde okuyorum, yüksek bir yere kaldırıyorum. Ben diyor ikinci katta oturuyorum. Ama üçüncü katta oturanın ya bana altında göre oluyorum. Altında oluyorum. Her kat müstakildir İslam'da. Yani şey fıkıhta her kat müstakil bir sayılır. Çünkü o örtülmüştür. Örtündükten sonra yukarıdaki onun altımda kaldı Kur'an, üstten basıyorum ona gibi bir evham yapmasınlar. Bütün apartman hukuku zedelenir, memleket mahvolur. Öyle mi? Bu, herkes apartmanda oturuyor. Bu soru çok gelmiş hocam. Yani 100 sorudan fazla var. Müsterih olsunlar efendim. Herkesin katı dairesi kendine aittir. Aynı binada olup da sen şimdi şurada bir Muhammed ismi var sallallahu aleyhi ve sellem, sen şimdi bunu bile bile ayağının altında veya oturduğun yerde tutarsan bu edepsizliktir. Ama ve lakin burada kütüphane var, kütüphanenin alt rafına koydun, belinden aşağı koyuyor ama kapısı kapalı, kapağı var yani. Bu kapak onu bile, aynı evde olsan bile onu örter. Yani ben şimdi kütüphanenin ayrı üzerine, bir daire olmuş olur üzerine koydum ama yukarıdaki dairenin altında kalıyor, o zaman sorun yok diyorsunuz. Yok. Kapalı anladım. Yerde olursa sorun yok. Ayrı katta olursa, ayrı dairede olursa sorun yok. Peki hocam, Hristiyan biriyle evlenmek günah mıdır? Günah değildir, caizdir. Ehl-i kitaptan kız alınır, kız verilmez. Ama şimdi bu diyalogçular kız da vermeye başladılar. Orası sakat. Nasıl kız alınır? Ya Hristiyanlardan kız alınır, Hristiyan'a kız verilmez mi? Verilmez. Yani İslam'a göre ehl-i kitabın kadınları bize helaldir. Yani evlenilir çünkü erkek otoritesi güçlü olduğundan, yani doğan çocuk itibarıyla çocukta babanın etkisi, babanın itikadı fazla olacağından dolayı kız almaya müsaade verilmiş ama onda da bir mekruhluk var. Ama mekruh demek caizdir yani. Caiz olan bir şey biz. Kızı alıp da Müslüman yapmak açısından kız, mı? Kız alınırsa belki Müslüman olma ihtimali var. Olmasa da nikah geçerlidir. Nikah devam eder. Çocuklar ekseri babadan etkilendiği için yavrular İslam üzere devam ederler. Bir de zaten her doğan İslam fıtratı üzere doğduğu için hadise göre İslam'a daha yatkın olurlar çoluk çocuk. Ama kız verildiği zaman tabii onu muhafaza etmek, onu müdafaa etmek zordur. Zaten bunun hikmetine bakılmaz. Çünkü burada hükme bakılır. Her hükmün bir hikmeti vardır ama hikmetini anlamadığım diye de hüküm reddedilemez. Hal böyle olunca efendim fetva budur. İttifaklı bu. Dört mezhep ayrımı yok bunda. El kitaptan kız alınır, kız verilmez. Peki hocam, Hristiyanla Müslüman arasında imam nikahı yapılır mı? Hristiyanla? Müslüman arasında. Aynı şey, alınır, kız alırsa nikah yapılır zaten. Nikah ile imam nikahı diye bir şey yok ki. Yani nikah iki şahitle icap kabul, lafızlar. Yani akit, bizim topluma onu imam nikahı olarak akit, yani nikah yapılmasa zaten zina olur. Yani nikah yapılacak tabii ama kız alırsa nikah yapar. Kız veremez. Mesela gitti verdi bir Hristiyan'a kız. Orada nikah da yapsa İslam nikahsız sayıyor. Geçersizdir. Resmi nikah da yapsa. Ya İslam'a göre konuşuyoruz. Biz dine bakıyoruz. Resmiyle gayri resmiyle alakalı konuşmuyoruz. İslam'ın akit müessesesi. Peki hocam, bu kız alınır kız verilmezi neye dayandırıyorsunuz? Ayet de mesela vel muhsanat minel münat vel muhsanat minellezine utül kitap. Kendine kitap verilen ehli kitabın kadınları size helaldir diyor. Ayet-i kerime var kadınların helal olduğunda. Öbürlerinde de hadis-i şerifler var. Peki, el hak uyalu ve la yulal. Hak üstte olur, onun üstüne çıkılmaz diyor. Peki ehli kitap olmayan kadınlar? Ehli kitap olmayan kadınlarla nikah olmaz. Hiç olmaz. Yok. Alınmaz da yani. Budist, ateist, efendim putperest, hindi şeye tapan, ineğe tapan gibi. Yani Çinliyle evlenilmez. Belli değil Çinli'nin Müslüman yani var. Yani Müslüman değilse, Hristiyan Müslüman değilse, ve, Yahudi değilse. Ehli kitap değilse. Ehli kitap Yahudi Hristiyan'a denir. Kestiklerinin yenmesi ve kızlarının alınması hususunda vasıfları devam eder. Ama diğer noktalarda yani bu farkları var müşriklerden. Öbürlerine müşrik diyoruz. Peki hocam, o ehli kitap olmayanlarla nikah da yapılamıyor o zaman. Ehli kitap olmayanla nikah yapılmaz. Yani ne yaparsanız yapın haram o. Haramdır, evet. Hiçbir, onun kurtuluşu hiçbir yok. Hiçbir yolu yok onun. Bayağı adam etkilenir şimdi bu. Ateist yani yani Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan, ahirete inanmayan gibi. Bizim Müslümanım diyenlerde de çok inanmayan var. Onu da hesap ettin. Ama kafir değil, inkarcı değil. Yok yok, inanmıyorsa kafir olur. Türk olmak onu kurtarmaz. Yani mesela ahirete inanmıyorum diyor. Ahirete inanmıyorum diyen adı Ahmet olsa şimdi ne yapacağız hocam, yani? Onlar şöyle derece derece. Şimdi peygambere inanıyor, kitaba inanıyor ama bazı şeylere inanmıyor. İşte orada zaruriyat-ı diniye yani var. Yani derece derece. Zaruriyat-ı diniye şu demek. İnanılması mecburi demek. Yani mesela Kur'an'da olan bir mesele ise onu inkar etmekle direkt kafir olur. İsterse adı Ahmet Mehmet olsun. Çünkü ve kütübihi, amentü billahi ve melek ve kütübihi, kitaplara iman ya. İmanın şartı altı mı? Bu altının içinde de kitaplar var mı? Kitabın içinde olan bir şeyi inkar ederse kafir olur. İsterse namaz kılsa da kafir olur. Çünkü o itikattır o. Hiçbir harekete taalluk etmez o. İnanç bazında. Onu yani istediği kadar namaz kılsın. Ama mesela bir hadisi inkar etti. İşte orada da çok şey, mütevatir hadis olursa böyle ayet gibi çok sahabeden gelmiş ittifaklı falan, ona kafir deniyor. Yoksa mesela normal bir Buhari'deki bir hadisi inkar etti. Kalkıp ona kafir diyemeyiz. Ama yani ehli sünnetten çıkma tehlikesi var tabii. Ehli sünnete göre sıkıntısı var. Ama kafir demek zor iş. Ancak ya Kur'an'da olacak, zaruriyat-ı diniye, zaruriyat dediğimiz şey namaz, beş vakit namazı inkar ediyor. Bu mütevatir, peygamberden beri gelmiş oturmuş bir müessese. Sen şimdi bunu tartışmaya açamazsın. Üçlü de, şuydu da, buydu da. Bu gibi tevatür eden şeyler var. Peki. Ama şimdi teravih 20 miydi, 8 miydi? Ha, 20 rekattır. Ha, 8 diyene biz kafir demeyiz. Ama ve lakin sıkıntı yani, el üstete göre, tevatüre göre biraz şey yapıyor. Aksi hareket yapıyor. Peki deriz. Hocam, sorular var mesela, çingenelerle evlenmek evlenilebiliyor mu? Tabii Müslümandırlar. Müslümansa. Tabii değilse, Müslümansa. Ya Müslüman değilse zaten hiç kimseyle ama evlenilmez. Ama Müslüman değil, ehli kitap. Ehli kitapsa da evlenilir. Evlenilir. Romanya'da tabii, mesela. Hristiyanları var Fransa'da, onların. Fransa'da onlarla. Var. Evlenilir tabii. Tamam. Birçok soru var. İnanılmaz sorular var. Gerçekten yine halkımız çok merak ediyormuş demek bazı konuları. Bir de millet bize inanıyor. Hı-hı. Yani bu ya, şey. Peki son bir soru sorayım, reklam arasına gideceğiz. Mesela diyor ki bir bayan, sevdiğim adam içki içiyor ama bana içki içmediğini söylemişti. Ben onu sevmeden önce imam nikahı yaptık. Sonra içki içmeye başladı. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Nikahlıysa ne yapması gerekiyor? Vaaz etmesi gerekiyor. Aynı masada içki içiyor, ortak oluyorum ben de her gece diyor. Tamam, ortak oluyorsa oturmayacak aynı masaya. Veyahut da diyecek ona, sen efendim bırak bunu, günahtır, haramdır. Kadın söylemekle mükelleftir. Bir yaptırım gücü yok ki. Yaptırım nerede yaptıracaksın zaten? Erkek bir adam kardeşine bir yaptırım gücün var mı? Yani burada vazife nedir? İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Ben bu seni ha, eğer ki diyor diliyle söyledi efendim laf anlatamadı, o zaman kalbine geçer iş. Nasıl mesela, öyle de olur ki bir şey dersin, kalkar dayak yersin. Bu sefer o zaman diyor kalbiyle ne desin? Allahümme inni azâ münkerun ve lâ arzâ. Arapça bilmiyorsa Türkçe veya kalbinden geçirsin. Ya Rabbi, bu senin sevmediğin, istemediğin, razı olmadığın bir iş yapıyor. Ben bundan razı değilim. Yani benim rızam yok bu işe ya Rabbi diye Allah'la arasında. En azından rızasızlığını Rabbine arz etsin. Hocam biraz önce... Böylece kurtarır. Diyalogçular kız da veriyor demişsiniz. Kız veriyor demedim. Şeyde Harran'da yani Urfa'da ben televizyonda gördüm bunu, haberlerde. Efendim orada bazı hazırun da vardı, isimlerini şimdi vermeyeyim. Bir Müslüman kızı bir Hristiyan profesörle evlendirdiklerini ben haberlerde gördüm. İşte bunun şeyleri var, çıktıları alınabilir yani. Yalnız şöyle bir şey var, o şey profesör iki dinliymiş. Yani Hristiyanmış ama bizim peygamberimizi de doğru kabul ediyormuş. Yani çifte vatandaş olunuyor da bu çifte dinli gibi bir durum var. Halbuki ben Hristiyanlıktan beri oldum, ayrıldım ve Müslümanım demedikten sonra Hristiyanım, Yahudim hangi din mensubu olduğunu itiraf ediyorsa Müslüman olamaz. Müslüman olmak için İslam'ın dışındaki her dinden sıyrıldım demek ve inanmak gerekiyor. Başka bir dinle müşterek manada iki dinlilik olamaz. Hocam hiç siz siyasi parti ziyaret ettiniz mi? Mesajlar var bu konuyla ilgili. Hiçbir siyasi partiye gittiniz mi ziyarete? Hiç gitmediniz. Yok. Anladım. Ve çok mesaj geliyor sevgili seyirciler. Sizden o kadar çok mesaj geliyor ki hocayla mı konuşayım, mesajları mı okuyayım? Bana gelenler oldu. Onu onlar ben gittim diye haber yaptı bazı siteler. Hmm. Sonra biz tekzip yayınladık, düzelttiler. Düzelttiler ama milletin kafasını düzeltememişler demek. Anladım. Birazdan hepsini soracağım sevgili seyirciler. Özellikle çok merak edilen bu kaset meselesi var. Ona da birazdan cevap verecek Cübbeli Ahmet Hoca ama kısa bir reklam arasından hemen sonra. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810. Her zaman gönlünüzde tek ses, tek nefes. Yani Gül Efendim. Ben sormama gerek yok. Duvara bakmak, kadına bakmak, sürahiye bakmak, damacanaya bakmak aynı şey. Nasıl? Şehvet nazarıyla. Şehvetle. Tabii şeye bakmak, hayvanlara. Hayvana şehvetle bakan yoktur herhalde. Tecavüz ediyorlar. Tecavüz hayvana... eden yok mu? Hayvana şehvetle bakan da hayvandır zaten yani. Ya sen şimdi öyle... Baktığınız zaman yani insan burada, değildir yani. Tamam da biz burada helala harama dair. İnsanlar bakmaz yani herhalde. Ya müstakim olanlar bakmaz. Belki... Uçuk kaçık şeyler var insanların. Niye öyle diyorsun? Annesine zina eden var mı? Kardeşine zina eden var mı? Var. Nasıl sen şimdi efendim şimdi bunlar hayvandır hayvandır demekle olmaz ki bu. Burada. Yok yani hayvandır o anlamda söylemedim yani. Hayvana zaten ancak hayvan bakar şehvetle. Kendi cinsi yani. Kendi cinsi. Ona haram helal olmaz zaten. Ama şimdi çokları böyle hayvana tecavüz meselesi var dünyada. Bu kadar gündemde olan bir mesele bu. Ama siz damacana eve duvara diyorsunuz. O soruyor bana öyle bir şey yapan var diyor. Biz diyoruz ki senin baktığın nazar bir yere duvar da olsa. O herhalde biraz abartı yani. Kötü düşünce, kötü bakışla bakıyorsan oraya ondan gözünü sarf edeceksin. Damacanaya da bakan yoktur herhalde hocam. Şehvetle. Var diyor işte baksana adam diyor şey etmiş diyor tecavüz etmiş diyor bir şeyler diyor orada Fatih Bey'in sözünün üzerinde. O bir haber çıktı şimdi o zaman. Şimdi ben bunları hep bana kim ne sorduğu falan konuşulmuyor. Benim cevabımdan. Yola çıkıldığı için hep üstüme kalıyor bunlar. Nereden buluyorsun bu işleri? Ya ben nereden buluyorum? Adam orada bak gerisi var. Onu niye geriyi tam vermediniz? Geriyi soruyor. Böyle bir şey oldu diyor. Ben de diyorum ki o niyetle nereye baksan kötü gözden haramdır. Mesela erkek erkeğe meselesi. Bu kadar yaygın bir haram var. Lutilik. Şimdi sen adam erkek erkeğe sana ne kadın kadına bir yenlik var. Şimdi bu bakışlar ne o zaman? Hocam bu konuya gireceğiz. Çok önemli bu. Ama şimdi Hüseyin Gülerce, Zaman Gazetesi yazarı telefon attığımızda. Sayın Gülerce iyi akşamlar. İyi akşamlar Bey. Bu diyalogçular kız verir kız alır meselesiyle ilgili siz de görüşlerinizi ifade etmek istediniz. O yanlış anlaşılmış. Diyalogçular değil. Diyalog adına bir toplantı yapıldı. Diyalog adına. Evet. Urfa'da haberlere çıktı mı? Evet. Hüseyin Bey dinleyelim ne diyecek? Tabii. Buyurun. Şimdi Sayın Hocamızın da düzelttiği iyi oldu. Yani diyalogçular denilince... sanki böyle bir şey satanlar gibi. Halbuki hocam da çok iyi biliyor ki dinimizde tebliğ ve irşat var. İnsanlarla diyalog kurmadan nasıl tebliğ ve irşat yapacaksınız? İkisini ayırt etmek lazım. Yani insanlara sırtlarınızı dönerek bir şey anlatamazsınız. Hı. Bir de temsil de tebliğden önde olduğuna göre dinimizi yaşamada temsil de çok önemli. Temsilimizle de insanlara bir şeyler anlatacağız. Ama şimdi konuşulan mevzu bu yazıldı çizildi diyor. İnternet ortamına da düştü. Gerçekten bu akşam bir vesile olsun. Sayın hocam da zannediyorum bize itimat edecektir. Bundan sonra böyle bir konuya girilmemiş olur. Şimdi olay Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın dinler arası diyalog platformu tarafından Harran'da yapılan bir toplantı gününe denk geldi. Yani bu diyalog toplantısını yapan insanlar böyle bir evlilik merasimi veya nikah düzenlemediler. Yani o toplantıya katılan iki kişi arasında yapılmış bir şey. Ancak ben olayın şöyle bir şahidiyim. O sırada bulunmuyordum. Fakat Hatırlayanlar olacaktır. Ben Samanyolu Televizyonu'nda 9 yıl boyunca pazar sohbeti yaptım, canlı yayın. O dönemde de böyle bir eleştiri geldiği zaman bizim yayınımıza, yani benim yaptığım pazar sohbeti yayınına, canlı yayına 12 ay kıyan müftülük görevlisi katıldı telefonla. Ve dedi ki, bir, o profesör bizim huzurumuzda kelime-i şehadet getirdi. İki, biz bununla yetinmedik. Kendisine teslisi de inkar edip etmediğini sorduk. Teslisi de inkar ettiğini söyledi. Şimdi işin doğrusu budur. Kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Artı teslise inanmadığını da ikrar ediyor. Onun için olayın aslı böyleyken, böyle dünyanın dört bir tarafında gerçekten milletimizin değerlerini temsil eden insanlara bir laf gelmesin diye ben böyle bir bilgi vermeyi, hocamızın da bunu bundan sonra böyle bilmesini arzu ettiğim için bu telefon bağlantısıyla yanınıza katıldım. Bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Hüseyin Gülerci'ye, Zaman Gazetesi yazarı, olayı da böylelikle öğrenmiş olduk. Şimdi evet. O meseleyi ben haberlerde seyrettim. Evet. Haberlerden aldığınız bilgi. Haberlerde yok, kendim seyrettim. Yalnız sonradan yazılar da okudum bu hususta. Yalnız aynı zamanda Hristiyanlıkta kalması meselesi, bu caiz değil. Yani teslisi reddedebilir. Üç, baba ol, bu reddedebilir. Bununla Müslüman olmaz. Kelime-i şehadet getirebilir. Bununla da Müslüman olmaz. Bu şimdi kelime-i şehadet, tevhid, Müslüman olur zannediyorlar. Burada büyük yanlış var. Şimdi Hayrettin Karaman'ın bu Polemik Değil Diyalog diye bir kitap var. Ve bunu da reddetmedi bu kitapta çıkan bilgiler. O kitapta diyor ki mesela, peygamberimize yalancı demeyecek. Kur'an'a da çalıntı demeyecek. Bu şartla cennete girerler. Şimdi bunlar burada tevhid anlayışı, Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. Elçisidir ama peygamberdir, beni bağlamaz. Yani ben onun dinine girmekle mükellef değilim ama yalancı demiyorum diyorsunuz. Şimdi yalancı demiyorum dediği zaman Müslüman olmaz. Müslüman olmadan da cennete giremez. Peki hocam. Ancak efendim ben ya, İslam dışındaki, bakın bunu herkes, bütün Müslümanlar bunu bilsin. Allah için doğruyu konuşalım. Ben İslam dışındaki bütün dinlerden teberri ettim. Sıyrıldım çıktım demesi lazım. Abdullah İbni Selam Yahudilerin en büyük alimiydi. Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Dedi ki sen doğrusun demekle değil. Bundan sonra cumartesi gününe tazimi bırakacaksın. Cuma'ya tazim edeceksin. Deve eti, deve sütü haramdı. Onları terk edeceksin, yiyeceksin. Yani Müslüman oldum demek, kelime-i şehadet ve tevhid bu işte yeterli değildir. Çünkü orada bir yanlış anlama var. Peygamber'e yalancı demeyen kurtarır gibi. Çünkü orada da aynı söylüyor. Mesela Mösyü bilmem kim adını vermiş. Yatağının üstüne besmele asmış diye falan falan falan cennete gider mi? Gider. Böyle babanın çiftliği değil, herkes cennete gidemez. Cennete gitmek için şart Müslüman olmaktır şu anda. Bak demin dediniz Bediüzzaman Hazretleri'nin fetret ehli meselesi soruluyor. Bediüzzaman Hazretleri tebliğ ulaşmamış, gerektiği şekilde belâg-ı beyin ile açık seçik İslam'ın doğruluğuna kanaat getirecek bir tebliğ ulaşmamış kişiler hakkında fetret ehli hükmündedirler diyor. O Eş'ari mezhebinde doğrudur. Eş'ari de Ehl-i Sünnet'in bir koludur. Maturidi var, Eş'ari var. Bize göre görüşümüz o değildir ama Üstad Hazretleri Eş'aridir. Eş'ari de Ehl-i Sünnet'in, üç mezhebi Ehl-i Sünnet'in Eş'aridir. Üstadın o görüşü yerindedir. Çünkü orada fetret ehli gibi bir durum var, karanlık var. Tebliğ ulaşmamış diyor Üstad. Peki hocam, çok soru var soruların yani altında. Yani tebliğ ulaşmadı deyince şu anda tebliğ ulaşan, ama biz o muameleyi yapamayız. Üstad onu kastetmiyor. Tebliğ ulaşmayanları kastediyor. Yoksa Müslüman olmanın şart olduğunu, kendisi Risale-i Nur'da yine öbür dinlerin mensuh olduğunu. Mensuh, hükmü kalkmış demek. Hükmü kalkmışla amel eden nasıl cennete gidecek? İnneddine indellahi İslam. Tek din İslam'dır. Peki ve men yebde gayral İslami dinen fele yukmele mi? İslam'dan gayri din arayanın asla dini kabul edilmeyecek ayet var. Ve ve fil ahiret ibnel hasen. Ahirette zarara düştüğü anlaşılacak diyor. Şimdi burada İslam şarttır. Kelime-i şehadetle de adam Müslüman. Şimdi bizim bir Nimetullah Hoca var. Allah selamet ver. Japonya'da mopoyun. Herkesi Müslüman ettim diyor. Hocam nasıl ettin diyorum. Sokakta görüyor. Deyin benimle bakayım ne diyorsam. Deyin. Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gidiyor. Tamam Müslüman oldu. Ya kardeşim adam ne dediğini, manasını bile anlamadı ya. Peki. Yani hocam, burada manayı bilmek lazım. İslam'ı din olarak. tek din seçmek lazım. İslam'ın dışındaki bütün dinlerden beri olmak lazım. O takdirde tabii ki Müslüman olanla niye nikah olmasın? Fakat orada ben zaten diyalogçular derken bu cemaati kastetmiyorum. Bu işin işinde olan bazı ekipler var, bazı hocalar var. Cemaatle de alakası olmayan. Diyalog toplantısı oldu. Hı-hı. O toplantıda böyle bir nikah kıyıldı. Ben bunu haberlerde gördüm. Ama bu açıklama orada yapılmadı. Evet. Şimdi Hüseyin Gülerce bağlandı, açıkladı. Çünkü kendisi de oradaymış. Hüseyin Gülerce de o toplantıda varmış herhalde. Ben tam sesini şimdi, anlayamadım. Yankı sesini yaptı ben bana. De çok iyi anlayamadım ama alt yazılardan. Şimdi hocam şu Mehdi meselesi var. İnanılmaz mesaj geliyor. Bu konuyla ilgili sizin bir konuşmanız var. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra soruları ben size sorayım. 25 sene evvel tanıyorum bu zatı. Bekliyorum fırsatını. Bana da çok saygı gösterir. 100 tane hadis diyor, Mehdi'likte bana uygun düşüyor. Ben bunu kulağımla duydum. 100 tane değil, bir tane bile hadis ona uygun düşmüyor. Adam 55 yaşına gelmiş. Ne zaman Mehdi gelecek ya? Allah Allah. Adı ne? Adnan o peygamberin dedesinin adı. Bir rivayet dedesinin adı da olurmuş. Medine'de doğacak, Mekke'de çıkacak. Bu ne? Bir rivayet İstanbul'da da çıkabilir. Ya yok öyle bir rivayet be. Mehdi 100 tane hadis bana uyuyor dedi. Bu iş bitmiştir. Hiçbir hadis ona uymuyor. Kendisi kötü niyetli olmayabilir. Ben kötü niyetli demiyorum. Ama kendini Mehdi biliyorsa bir sorun var. Var mı bir sorun? Ya bir adam kendini Mehdi biliyor, onda sorun var mı? Var. Ya dedi, sizin Mehdi olma ihtimaliniz var mı dedi. Dedim hiç Mehdi olma ihtimalim yakından uzaktan yok dedim. Dedim hiçbir gücüm yok. Hiçbir kuvvetim yok. Efendim şekerden tıkanmışım. Bypass olmuşum. Beyin damarı stent. Benden Mehdi olursa vay ümmeti Muhammed'in haline. Ya Mehdi dediğin kıracak geziri dünyayı alt üst edecek ya. Mehdi Amerika ne ya? Mehdi geldi mi ne uçak ne pilot ne füze. İstop ya. İnsan kendini bilecek. Bu şimdi oturmuş kran tuvalet, ceket pantol, sakalı da kısalttı, ha bu kadar yaptı. Ondan sonra 100 tane hadis bana uyuyor. Ya 100 tane hadis nerede sana? Mehdi meselesi, istediğiniz yerden konuşun, girin. Ben sözü yok, size ben size kitap yazdım. Hazreti Mehdi hakkında 300 sayfalık belki de fazla kitabım var. Alametlerini arayanlara bütün alametleri yazdım ama ben uydurmam. Ben bütün nakiller yaparak kaynaklar verdim, kitapların nakillerini verdim. En mühim mesele şudur, Hazreti Mehdi muhakkak çıkacaktır. Biz buna inanıyoruz, bu Ehl-i Sünnet itikadına girer, bunu kimse reddetmesin. Hazreti Mehdi çıkmayacak, Mehdi diye bir şey yoktur diyen ilahiyatçılar çok var. Bunlar yanlış görüştedir. Mehdi yoktur demek Allah muhafaza birçok manen mütevatir. Lafzan mütevatir değil ama manen tevatür derecesinde sabit olan bir hakikati reddetmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet alametleri hakkındaki bütün bildirdikleri haktır. Biz buna inanmak durumundayız. Madem ve Resulü peygambere inandık, kitap başka, kitap Kur'an, bir de hadisler var. Biz bu hadislere inandık. Mehdi'nin alametleri çoktur ama adı benim adım olacak diyor. Yani Muhammed. Babasının adı benim babamın adı olacak diyor. Yani Abdullah. Doğum yeri Medine olacak diyor. Biat yeri Mekke olacak diyor. Ondan sonra efendim daha birçok alametler var. İşte 40 yaşında çıkacak. Kendi o zamana kadar Mehdi olduğunu bilmeyecek. Peki niye siz bana uymaz diyorsunuz? Kendime mi? Evet, orada ben uymaz şekerden ya tıkandım. Ya bana Akit gazetesinin bir adamı geldi o zaman. Röportaj da yaptı. Fatih yani Bey'de adı. Yani sizinle ilgili Mehdi İlle iddiaları senin mı var? Mehdi olduğunu o şey o laf üzerine. Bir röportaj yaptı benimle. Sizin hiç böyle bir iddianız oldu mu? Yok olur mu iddiam canım? Ben aklımı mı kaybettim ya? Nasıl? Hiç, ben, bu iddiada aklı olanlar, dengesi sağlam olan bir adamım ya. Bu iddiada olanlar var mı Türkiye'de? Şimdi ben orada bana dedi ki o zat senin hakkında böyle çok inanan ama bir arkadaşı ikna edemiyorum olmadığına dair falan dedi. Röportaja da yansıdı bu şeyde. Akıd'ın bir arka sayfası Kadir Gecesi mi neydi Ramazan'da? Geçen bu sene değil. Bir evvel yani. Efendim ben ondan dolayı da orada bir cevap veriyorum. Böyle bazı düşünenler olduğunu duydum. Zaten şu anda yaşım 46'ya gitti. Geçti yani. Çoktan geçti yani. 40 yaşında olacak. 40'ta ilan edecek. Hmm. 40'ta ilan etmesi lazım. Çünkü hadis-i şerifler bu şekildedir. Diyorsunuz ben şekerden tıkanmışım benim. Yok benden zaten bu uğraşanlara da şaşıyorum. Ya benim neremle uğraşıyorsunuz? Ya bana şimdi uydurmuşlar, kaydırmışlar. Harp dairesi silah vermiş. Ha, şimdi onlara ya geleceğim. Ya ne saçma adamlar bunlar. Ya gelin de şu hayali ihracatlarınızı bana bir gösterin. Ya bir koruman mı var? Bir silahım mı var? Birisi bana ne vermiş? Derin yerler beni satın almış. Neler uydurdular ya? Al Fatih Bey için onun elinde kasetim varmış. Beni zorla çıkarıyormuşlar. 1,5 senedir Fatih Altaylı beni buraya çıkarken. Yok çıkmasın, seni şöyle konuşturacaklar, böyle konuşturacaklar. Ya aklımda başımda, ağzımda, bu dudakların arasında. Sen beni zorla bir şey konuşturamazsın. Ben inandığımı konuşurum kardeşim. Ben nereye çıkarsam çıkayım doğruyu konuşurum. Benim efendim ne alakam var derin yerlerle bilmem nelerle. Biz bunlardan çekmedik mi senelerdir? 28 Şubat'ın en büyük mağduru Amerika'da birim beni ilan etti. Eski Sabah gazetesinde bu çıktı Diş Bilgin zamanında. Gazetede birinci sayfada çıktı ya. En büyük mağdurlardan biriyim, şudur budur. Ama şimdi bunlar konuşmanın gereği yok. Taraf gazeteci geldi bana. 28 Şubat'ın aleyhine bir röportaj yapacağız. Ya ben röportaj yapmayacağım. Tanışmaya çağırdım sizi. Telefonda sizi kandırmadım. Hiçbir şey yapmadık. Çay ikram gittiler. Zorba cübbeli diye manşet attı. Niye? 28 Şubat'ın aleyhine konuşmadım diye. Ya kardeşim şimdi ben 28 Şubat'ın aleyhine konuşup her tarafı karıştırmama bir lüzum yok ki. Ben onlar işin içinde değilim ki. Bana gel beri gel buraya. Degeme megeme attılar oraya, attılar buraya. Yattık çıktık. Şimdi ben iç yapısını bilmiyorum ki bunun. Bu işin en büyük mağdurlarından biri Erbakan Hoca. Çıksın o anlasın. Yani şimdi neler neler söyleniyor Erbakan Hoca'nın. Neler görmüş, başına neler gelmiş, silah dayamışlar bile lafları çıkmış. Yani şimdi bunları Başbakan. Bunları siyasi şeylere sorun yani. Ben 28 Şubat'ın bir şeysini bilmiyorum ki. Genel herkese yapılan bir uygulama içinde bize de gel aşağı dediler gittik. Yattık çıktık. Yani şimdi ben kimden şikayet edeceğim? Müşahhas birini tanımıyorum ki. Askerinin aleyhine. Ben niye askerinin aleyhine konuşayım ki? Ne askerin aleyhine konuşurum ne polisin aleyhine konuşurum. Yani bir askerin yanlış yapması askeriyeyi temsil etmez. Bir öğretmenin yanlış yapması öğretmenleri temsil etmez. Bir hocanın yanlış yapması hocaları temsil etmez. Yani bir hoca yanlış yaptı bütün hocalar böyle. Bir asker bir şey yapmış askeriye böyle. Ya bunlar yanlış şeyler. İslamiyet'te hiçbir zaman böyle bir kişinin ameliyle toplumu yargılamak, sorgulamak yoktur. La teciru vaziratü vizre ukra. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez diyor Kur'an. Herkes kendi amelinden mesuldür. Askeriye bu memleketin çok önemli bir birimidir. Vatanı müdafaa ediyor. Bu kadar Mehmetçimiz şehit oluyor. Bizim çocuklarımız askerlik yaptı gelen var. Askere göndereceğimiz var. Yani şimdi burada askeri yıprat, polisi yıprat, onu yıprat, bunu yıprat. Ben bu röportajı yapmam. Hatta zorba cübbeli manşet. Böyle olmaz ki ya. Yani şimdi burada büyük bir iftiralara kaldık. Ama bu bir süreç. Kaç ay evvel geliyor. Hocam en büyük iftiraya geleceğim. Kasetiniz konusuna geleceğim. Mesela Yeni Şafak'ın yaptığı mesele. Provokatör. Ya bir kere telefon et bakalım. Bu kadar büyük yalan olur mu ya? Cumhuriyet Bayramı'nı istemişler diyor. Vallahi öyle bir şey duymadım. Cumhuriyet Bayramı'nda başka bir merasim mi olur ya? Resmi bayram. Bir. Bu kadar yalan olur mu? Milleti Karz abileri, Marz abileri istismar ediyorlar. Hepsi gönderdi konuşma şeyin. Böyle bir yalan olur mu? Ondan sonra efendim sakallı gelin, çarşaflı gelin diye mesaj çekiliyormuş. Ya bunu ispat etmeyen şerefsizdir. Tekrar söylüyorum. Benim telefonum belli. Yanımdaki adamların telefonu belli. Bütün telefonlar dinleniyor. Mesajlar takip ediyor. Kim çekmiş bu mesajı ya? Biz böyle çarşaflı gelin, merşaflı gelin yani nasıl deriz sizi halka? Şimdi efendim size karşı bir iftira kampanyası mı var? Ya kampanya hem de manşetten gidiyor ya. Hem ama de Hürriyet'ten, Milliyet'ten değil ya. Ne oluyoruz ya? Ya insaf etsinler bak. Bu batıllı, bu iftiraları, bu kampanya kumpanyla bıraksınlar. Eğer bunu bırakmazlarsa çok daha bildiğim meseleler var. Bu sefer müşahhas isimlerle çıkarım. Bir de böyle bir kanala çıkmam, basın toplantısı yaparım. Yani bu fitneleri, bu iftiraları durdursunlar. Ben hiçbir şeye alet olmadım. Kimsenin malzemesi olmadım. Hiçbir derin yerlerle irtibatım yok. Sığ, derini de bilmem, sığı da bilmem. Ben Allah için vatanı, milletimi seviyorum. Bölünmeyi istemiyorum. Federasyon yok. İki dil, özellik, bu gibi şeylere lüzum yok. Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Bizim bu kadar Kürtlerden de dostumuz var. Efendim o bayramda 3-4 vilayeti gezdim, bitti şurayı burayı. Hepsiyle kaynaşıyoruz. Allah için birbirini seviyoruz. Arap'ın aceme üstünlüğü yok, acemin araba üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva iledir. Allah rızası için ya bunu mikser gibi kaynatıyorlar bu işi ya. Yani bunu durdursunlar. Yoksa çünkü resmi kanaldan da bilgi geliyor. Gayri resmine beni de çok seven var. Milyonlar seviyor. Bak şu olaylardan sonra şu anda internet 30 bin kişiyi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece cübbelamacı.tv'ye 30-40 bin arası internet bağlanırdı. Şu anda baksınlar 550 bin internet bağlanıyor. Kaset olayından sonra. Evet 550 bin internet bağlanıyor. 550 bin kişi bağlanıyor. Kişi değil, internet o. 40 kişi oturuyor bizim derneklerde şurada burada internetin başına. Yani bir, eve almıyorlar çoğu. Bir bilgisayarda 40 kişi olsa. Yani 2 kişiden hesap et. 2 et 1 milyon. Bunun radyosundan, bunun uydusundan. Ama kimse bu işlere inanmıyor. Ama ha, bunu inandırmak için istediğimiz yapıyoruz. Yap. Ben de söz veriyorum. Allah'ın izniyle sohbetlere devam edeceğim. Geri çekil. Çekilmeyeceğim kardeşim. Reis demiyorum. Para istemiyorum, bir şey istemiyorum. Allah için doğruları konuşmaya devam edeceğim. Ya efendim bu fitneleri, iftiraları, kampanyaları, kumpanyaları durdururlar. Adam gibi efendim gelirler, dertlerini anlatırlar. Hodri meydan çekiyorum. Hangi hocaysa gelsin buraya. Dini meselelerde. Yahudi Hristiyan cennete gidecek gitmeyecek size, meselesinde. Sizce bunu yapan hoca mı? Hayır, ben hoca demiyorum. Şimdi Yahudi Hristiyan cennete gidecek meselesinde benim reddiyelerim var. Bir iki senedir bu. Şimdi cennete gidecek gitmeyecek. Hangi hocaları gelirse... Şu masalar açık. Hangi kanal olursa çıkarım. Ayetle, hadisle. Benim kimseye şahsi bir düşmanlığım yok. Efendim, Ehl-i Beyt mezhebi diye bir şey tutturmuşlar. Mustafa İslamoğlu bir grubu var. Ehl-i Beyt mezhebi diye bir mezhep yoktur. Ehl-i Sünnet mezhebi vardır. Geri kalan Şia vardır, Mutezile vardır, Cebriye vardır, vardır da vardır. Ehl-i Beyt'in hepsi Ehl-i Sünnettir. Cafer-i Sadık 12 imam, bizim de imamımız, İmam-ı Azam'ın da hocasıdır. Nakşi silsilesinde de Bestami'nin şeyhidir. Ehl-i Beyt mezhebi diye Ehl-i Sünni, ben de Sünniyim ama Ehl-i Beyt'e göre böyle şöyle. Şimdi Ehl-i hocam, Beyt'e göre ayrı mezhep yok. Bir reklama gitmek zorundayız. O konuya girmeyin, açacağım. Çünkü çok soru var artık, binlerceyi açtı ben sorular. Ben reddiyelerime devam edeceğim. Tamam, şimdi... Ha bunun sonu ne? Beni öldürürler. Zaten ben de bıktım, gitmek istiyorum. Öldürmek isteyen varsa da ecelim gelmeden beni öldüremez. Buradan bunu söylüyorum. Bak ben çok deli bir adamımdır. La yu'minu ahadukum hatta yuqala innehu mecnun. Sizin birinize deli denmedikçe tam Müslüman olmaz diyor. Tam ben o delilerdenim. Kar zarar bakmam. Çoluk çocuk düşünmem. Yok evi varmış, barkı varmış, şuyu varmış, kaybedecek. Vallahi kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bu vatanın bölünmemesi için, bu batıl görüşlerin rezil olması için, hakkın üstün olması için ben her yolda varım. Sonunda beceremiyor musunuz kardeşim? İtibarımı azaltamadınız mı? Daha mı yükseliyor? Bir öldürmeniz kaldı kardeşim. Ona göre hareket ederiz. Ben tamam. Bu kadar bu işte deliyim. Şimdi çok önemli bu, evet, açıklamalar. Birazdan sevgili seyirciler bunların detaylarını soracağım. Siz de merak ediyorsunuz. Sorular da geliyor. Kısa bir reklam arası. Reklamdan sonra detayları tartışacağız. Uydu parametreleri. TürkSat 3A. Frekans 12.653. Sembol 4444. FED 5/6. Polarizasyon dikey. www.lalegulefem.com. İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül FM. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Bir kişi de inanmıyor ya sizin kasetiniz olduğuna. Ya niye inansın? Manyak mı adam, aklını mı yemiş ya? Ya bir kişi de inanmaz mı, hocamın kaseti ya var? Ya niye inan? Allah millet, kahretsin. Türk milleti, bizim milletimiz akıllıdır ya. Sen öyle saçma sapan işlere bakar mı? Benim kimlerle uğraştığım belli. Ne iş yaptığım belli. Sen efendim millet burada samimiyete bakar, sadakate bakar. Doğru konuştuğuna bakar. Doğru konuşan adamın zaten tahlili varmış bu laboratuvarda. Gidersin bakarsın bu adam doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor. İncelemede bir çıkar sözden yani. Efendim. Peki hocam. Biraz önce dediniz ki en sonunda istiyorsanız... Gelin beni öldürün, hiçbir şeyden korkmuyorum. Kimler sizle uğraşıyor? Yani ne düşünüyorsunuz? Bu kaseti mesela kim hazırladı, dağıttı bu şekilde? Ya şimdi zaten... O kasette montaj var herhalde. Ya montaj, küllüm montaj ama kalleşlik var. Yani mertlik yok. Kim yapıyor peki? Ne bileyim yani. Şimdi bak önüme gelip de sen iyi adam değilsin diyen yok. Veya şu yanlışım var diyen yok. Bir tartışmayı falan bırak. Özel ortamda gelen yok. Mektuba isim yazan yok. Postalayan, isim yazan yok. Ya bu kadar şerefsiz, kalleş, adi, rezil, müptezel bir şey olur mu ya? Yani Allah bunların dünyada da belasını verecek, ahirette de verecek. Şimdi dünyadaki belalar yaklaştı. Çünkü cami avlusuna işediler. Şimdi bu artık cami avlusuna işediler. Neymiş bu adamın itibarını nasıl düşürürüz? Bu kadar yalan olur mu ya sen bunun itibarı düşsün diye? Efendim, itibarı veren Allah. Sen verdiysen sen düşürürsün. Sen bana ne itibar kattın ki? Ha ben teke teklerde çıktıktan sonra millet bana çok teveccüh etmiş, beni sevmiş, beni beğenmiş. Sana ne? Reis demiyorum ki tehlikeli olsun. Para istemiyorum ki tehlikeli olsun. Kız istemiyorum ki senden tehlikeli olsun. Yani ben senden bir şey istemiyorum ki. Ben sana Allah için doğruyu konuşuyorum. İnanırsan inan, inanmazsan inanma. Peki bu... Ama benim reddiye yaptığım çevreler var. Kim bu küllüm montaj kaseti yapan? Küllüm montaj dediniz ya yani. Ya kim, şimdi kim ben bunlar? Bunu yani nasıl kim... şimdi bir hocam, şey diyeyim? Hocam açıktan kimden şüpheleniyorsunuz? Ya nasıl şüphelenebilirim şimdi bakın. Efendim şimdi her şeyi Ergenekon'un üstüne atmak modası var. Şimdi bir kısmı diyor ki Ergenekoncular yapmış. Ya Ergenekoncular niye yapsın? Ergenekoncular bana konuşma demiyor ki. Şimdi bana konuşma diyen kim? Şimdi burada mesajı yazan, geçen gece mesaj yazmışlar ya, internet. Deniz Baykal gibi diyor, çekilmeyi bil diyor. Ya benim ne alakam var Deniz Bey'in haliyle? Adam parti başkanıydı, delegeye göre. Delege seçer, delege indirir. Beni kimse seçmiyor ki bu işte. Ben seçimle gelmedim ki buraya, sen beni nasıl indireceksin ya? Halk beni daha fazla seviyor, daha fazla inanıyor, daha fazla desteklemeye başladı. Şu anda ters tepti. Bunlar büyük günler için herhalde ileride milerde hazırlıyorlardı bir şey. Bir sızıntı yaptı herhalde, ellerinde patladı. Şimdi bunun içinde tabii ki bir organize var. Bir organize güç olmadan şahıs işi değil yani. Tepten bir kişinin, iki kişinin beni kıskanan, beni sevmeyen bir hocanın, hacının işi değil. Bizim İsmail Ağa cemaat için böyle bir çekişme, mekişme, post kavgası böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok bizim İsmail Ağa'da. Böyle post, most böyle bir şey yok. Yani bizim böyle bir derdimiz yok. Mahmut Efendi Hazretleri çok sıhhatinde, sıhhati maşallah daha da artıyor. Başımızda her programda kendi katılıyor zaten. Yani burada şöyle Mahmut Efendi'den sonrası ben herhalde ondan önce gidecek gibi bir durum gözüküyor. Yani o mübarek yaşar da 15, 20 sene, 25 sene de yaşar. Ne olacak? 105, 110 yaşı çok normal şu anda yaşasa. Yani şimdi burada onun sonrası için bir program yok burada. Burada benim reddiye yaptığım çevreler rahatsız. Reddiye yaptığım çevrelerde kimler var? Halkımız bunu çok iyi biliyor. İki seneye yakındır benim sürecim takip ediliyor. Reddiye yaptığım kişiler, camialar ve kurumlar var. Bu reddiye yaptıklarımda bir karma mı var? Menfaat müşterekliği mi var? Kimi bu düzeneyi hazırlıyor, kimi ondan ne kadar faydalanırım diye mi ucuzculuğa, çakallığa kaçıyor? Bunları bilmiyorum. Şimdi ben İslamiyet'e göre bilgim kesin olmayan bir işte... O diyor Ergenekoncular yapıyor. Bu diyor diyalogçular yapıyor. Öbürü diyor Adnancılar yapıyor. Öbürü diyor hep de haberler geliyor böyle gizli telefon. Benim numaramı bilmiyorlar. Gizemli bir numara arıyor. Ya numaramı nereden aldı? Bir yakınından. Yakınım kim bir şey demiyor. O diyor ki işte efendim Adnan Hoca hazırlatıyor bunları. Öbürü diyor ki işte Ergenekoncular yapıyor. Öbürü beriki şu su bu su vesaire. Peki yorgan gitti kavga bitti. Nasrettin Hoca'nın hesabı. Şimdi bizim işte eğer ben vaaz etmezsem. Konuşma yapmazsam, şu hak bildiğim doğruları söylemezsem bu işler bıçak gibi kesilecek. Eğer ki ben bu doğruları söylemeye devam edersem daha beterleri çıkarılacak. Neymiş? Erkek erkeğe ilişkiler çıkarılacak. Neymiş? İki kadın, üç kadın, beş erkek, bir kadın ilişkiler çıkarılacak. Bunları da telefonlarda utanmadan kimi jitemim diye arıyor, kimi mitim diye arıyor. Sizi mi arıyorlar? Yok, hocaları arıyorlar benim tanıdığım hocaları. Sizi arayan var mı peki? Bunların hepsini Gayrettepe'de bildirdim. Numaraları da bir kısım numaralar bana ulaşan numaralar da var. Deverdim. Çünkü bu işi ancak yetkililer çıkarabilir. Biz resmi yoldan savcılığa müracaatlarımızı yaptık. Onlar da bizi çağırdı müracaatımız üzere. İfade aldılar. Biz de bildiğimizi söyledik. Ama bildiğimiz derken şu yaptı diye bilgimiz yok. Ama gelen telefonlar ve haberlere göre şu şöyle bu böyle. Şimdi bu iş zaten netleşip de kimin yaptığı çıkarsa o zaman bakalım ne olacak. O zaman bakalım ne olacak? O grubun hali veya o camianın veya o münferitse. Yani münferide benzemiyor. Kesinlikle bir organize güç var işin içinde. Yani diyorsunuz ki organize bir şekilde bana bir kaset komplosu düzenlendi. Komplosu düzenlenmiş, uydurulmuş, montajlanmış tabii. Ve dağıtılmış. Dağıtılmış, postaneden yani postaneden isimsiz, cisimsiz size geldi diyorsunuz işte. Yani her tarafa atıyor. Niye bunu yayınlamış? Onlar diyor ki Habertürk de Cübbeli'yi çok tutuyor. Öyle yazıyorlar oraları. Neyi tutuyor Habertürk beni ya? Fatih Altaylı, efendim yok Cüneyt Özdemir bile birkaç kişi bu usta yazı yazdı. Ve belki onlar namaz kılmıyor, abdest almıyor diyelim. Bilmiyorum Cüneyt Bey, Fatih Bey dedi birkaç kere. Yani ben kılamıyorum, edemiyorum. Ama ben itikad olduğuna inanıyorum. Şimdi kendileri efendim Müslüman geçinip, hacı hoca geçinip, efendim İslam'ı temsil ediyorum diye numara yapıp da efendim yok Habertürk'tür, yok şudur, CNN'dir bunları tenkit ediyorlar. Ben onun için kaç kere dedim ki bu işleri efendim sol görüşlü olan bazı yazarlar bile ateist.com bile aramış ya şey yazmış internette mesela ateist.com. Biz hocayı seviyoruz, mert buluyoruz demişler. Dolayısıyla burada bir namus meselesi vardır. Bu namus meselesinde bu işlere yeltenenler namussuz, şerefsiz, adi insanlardır. Bu kadar müptezeldir. Bunu efendim Fatih Altaylı'nın beni tut, Fatih Altaylı namuslu bir adamsa zaten bu müstehcenliğe karışmaz. Namuslu hiç kimse buna karışmaz. Onun için kimse de ben yaptım diyemez. Çünkü neden? Vay namussuz diye suratına tükürecekler diye. Kimse de bunu sahiplenmiyor. Sahiplenmemekle beraber yıpratma kampanyası. Neymiş? Provokatör. Neyi provokatörlüğü yapmışım? Ama bazı köşe yazarları sizle çok uğraşıyor. Ben siz daha belki takip ediyorsunuz uğraşıyorsam. Onu da bilmiyorum kim uğraştığını yok, biliyor musunuz? Yok çerezden giriyorlar oradan çıkıyorlar buradan devam var aleyhinize yazıyorlar. Yani yazabilir. Onlar da mühim değil benim için. Benim aleyhime yazanlar benim için mühim değil. Bana iftira yapmasın. Ha şu, bu adamın şu görüşünü beğenmiyorum. Şu hareketini beğenmiyorum. Gıcık oluyorum. Bunlar deme hakkı var ya. Bütün köşe yazarlarına o hakkı vermişiz ya. Ama namussuzluk yapmasınlar ha. Şerefsizlik yapmasınlar. Çünkü bu Müslümanım geçinip de bunu yapıyorlar. Şu anda bunu yapanlar namaz abdesti geçinenler. Çünkü millete gelen yazıdan, mektuptan anlaşılan çok dindar geçindikleri için efendim millet beni dinlemesin. Ya benim konuştuğumda bir yanlış yok ki. Ben ehli sünnete göre konuşuyorum. Bu kadar senedir ehli sünnet dışı bu kadar adam çıktı. Bir helala haram dediler, harama helal dediler, hayızlı kadın namaz kılar dediler, ters ilişki caiz dediler. Her şeyi diyen hocalar var şu anda bu memlekette. Hiçbiri hakkında böyle bir konu yok. Kimisi de buradan ucuzculukla nemalanmaya çalışıyor. İşte bize reddiyeler yaptı, bizle uğraştı. Allah da belasını verdi. Ne belamı verdi? Senin belanı verdi. Sen kadere inanmak şart değil diyorsun. Ters ilişkiyi ehli beyte göre caiz deyip koca imamlarımızı, 12 imamımızı falan ters ilişkiye bulaştırıyorsun. Ondan sonra ehli beyt mezhebi derken şiilik yapıyorsun. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Ondan sonra efendim ben bela bulmuşum. Bela buysa ben buna razıyım. Bu bela değil ki. Ben Allah'a bakarım. Ben ahirete bakarım. Ben öleceğim, kabre gireceğim. Allah'a cevap vereceğim. Benim Allah'a karşı alnım açıksa, haramım, günahım, kebairim yoksa, kimseye iftiralığım, efendim namussuzluk, şerefsizlik yapmamışsam, benim hiç Allah'a karşı ödenmeyecek bir hesabım yok. Rabbimle ben baş başayım. Ama ve lakin sen ne yapacaksın? Amentüyü bozmuşsun. Yahudi Hristiyan iki şartla cennete girer diyorsun. Peygamber'e Müslüman olmak şart değil diyorsun. Ehli beyt mezhebi bilmem ne bilmem. Karman çorman bir rezalet ya. Sen bunu düşün ya. Bunu düşün. Sen Allah'a ne cevap vereceksin? Bu milletin ehli sünnet itikadını, dinini, imanını bozup da bu sulandırmalarla beraber bu memleketin ne olacağını bilinçsiz hale getirerek millete benim karman çorman ondan sonra bir sulandıralım, bir edelim. %10. Sen bana kendin geçen bir programda katıldığımızda arada söyledin. Hedefleri dedin. Yani Vatikan'ın veya şunun hedefleri dedin. %10 mu? %20 tam unutuyorum. 20 sene içinde %10 Hristiyan yapma gibi bir misyoner faaliyeti meselesini senden de duydum. Ben sizden arada duyduğumu da alıyorum bilgi olarak. Hani bir misyoner faaliyeti dedin sen. O tabii o zaten misyonerlerin. Misyonerler Türkiye'yi onu bölmek için projeleri var vesaire. Kore'de nasıl yaptılarsa aynısı. O Türkiye'de. Zaman bu oyunları görmek lazım. Şu anda kalkıp da efendim Yahudi ile Hristiyanla biz diyaloğa karşı değiliz. Ne manada? Komşuluk manasında, yardımlaşma manasında. Bir kadın sokakta Yahudidir, efendim Hristiyandır düşmüş, bunu kaldırmak lazım. Hatta Yahudi Hristiyanların hakkı Müslümandan daha zordur. Müslümana sevap verirsin, ahirette ödeşirsin. Kafire sevap da geçmez. Kul hakkına girer, parasını alamazsın. Efendim ne dedik? Bir zimmi Yahudi Hristiyan vatandaş veya turist bunları öldüren cennetin kokusunu duyamaz. Tirmizi'de hadis geçer. Biz papazdan görüşmüşsün. Bunda bir mani yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem papazları kabul etti Ravza-i Mutahara'da. Mescide aldı, kabul etti, konuştu ama hak söylenir, İslam tebliğ edilir. Şimdi adamla görüşürsün veya dünya meseleleri bunlar da caiz. Ama sen kalkıp da ne mübarek adamsın benden evvel cennete gideceksin dediğin zaman papaza bu olmuyor. Peki hocam şimdi. Ve ondan sonra halka da bunlar da cennete gider mesajı verildiği zaman millet o zaman Müslüman olarak kalmamızın ne manası kaldı? Müslümanlıkta içki haram, zina haram, faiz haram, şu haram, bu haram. Canımız çıktı ya. Madem Hristiyan da cennete gidecek o zaman içki, kumar, zina her şeyde serbest Hristiyan olayım cennette buluşuruz. Bu buna gidiyor. Bu işin dozu kaçtı. Ben diyaloğun her türüne karşı değilim. Ben itikadı bozan, helalı haram eden diyaloğa karşıyım. Yoksa papazlarla oturulmuş, yenmiş, içilmiş, gidilmiş, görüşülmüş. Bunda bir mani yok. Ben o manada diyaloğa karşı değilim. Hoca olup da fetva verirsen diyorum ben. Amentünün şartı Yahudi Hristiyan'a ikidir. Bunu dediğin zaman. Efendim o adam bizim peygamberimize yalancı demiyorsa kız verilir dediğin zaman. Anlatabiliyor muyum? Bu gibi meselelerde. Peki, peygamber şimdi, Yahudi Hristiyanlara Müslüman olun dememiş. Nasıl şimdi, dememiş ya? Kur'an dolu ayet. Şimdi bütün bunları söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz, onun için birilerini rahatsız ediyorsunuz ve size karşı onun için bir haysiyetsizleştirme operasyonu mu yapılıyor? Şimdi bu kaset şudur, onun ürünü mü? Şimdi iki hocamızı şehit ettiler. Bizi de yani tabii ecelimiz gelmemiş. Bizim hakkımızda da bu şeyler vardı o zaman. Telsizlerden, mensizlerden benim adımda geçiyordu. Yani Bayram Hoca vurulduğunda Cübbeli vuruldu telsizlerini orada çarşambada duyanlar var. Yani bir liste vardı zaten. Bu ökümenlik projesi var. Biz sur içindeyiz. O cemaat orada ehli sünneti müdafaa diyoruz. Efendim ekümeniklere karşı, ekümenik projesine karşı direnen tek Müslüman cemaat kalmış orada ehli sünnet olarak. Yani konumumuz çok önemli bir konum. Yerimiz çok önemli bir yer. Halkın da bir bize karşı itikadı ve itimadı var. Bu parayla olacak bir şey değil. Benim holdinglerim yok, benim gücüm yok, benim şirketlerim yok, vakıflarım yok, derneklerim yok. Tek başına münferit bir adamım. İsmail Ağa'yı da temsil etmiyorum, kimseyi de temsil etmiyorum. Ben tek başıma burada çıkmış konuşuyorum. İnanan beri gelsin. Şimdi orada mesaj geldi. Şu kadar milyon adamız, senin arkandayız hocam. Anladık da kardeşim, arkamıza adam lazım değil. Önümüz açık kaldı. Önümüze adam lazım da birkaç kişi de öne siper olsun. Arkama adam, arkama adam lazım değil ki. Varsa öne buyurun. Bakalım kim konuşacak? Evet. Hocam gerçekten çok ateşli konuşuyorsunuz. Ben de kesmek istemiyorum. Niye ateşli konuşayım mübarek adam? Efendim. Yok. La yuhibbullahu cehra bisu'i minel kavli illa men zulim. Allah kötü konuşmayı sevmez diyor. Zulme uğrarsa diyor basar kalayı diyor ayette. Yalnız. Tamam mı? Bedduayı da basar. Belli ki canınız yanmış. Ya canın üzmüşler yanmış derken bu kadar namussuzluk olur mu ya? Hele bir de Müslümanız, İslam adına Allah rızası için yapıyoruz. Aynı harici mezhebi gibi Hazreti Ali'yi öldürdüler Allah rızası için ya. Hazreti Ali'yi öldürenler. Hazreti Ali'ye kafir dedi bu adam hariciler ya. Bunlar böyle bir pislik itibar. Bir adamı öldürmekten beterdir iftira yapmak. Kazfül mümini ke katli. Resulullah buyurdu. Mümine yapılan iftira aynı onu öldürmek gibidir. Bunlar katildir, canidir bunlar. Bunlar adam öldürmekten beterdir ya. Bunu yapanlar. Bu, durdurulması gerekiyor. Ha durdurulmazsa beni zannetmesinler gibi konuşmayı bırakacağım. Ancak tek mesele vardır. Beni öldürürlerse o başka. Yani o zaman projeyi değiştirsinler. Bu proje tutmadı. Evet, peki bu kaset bu sonrasında tutmadı. Artık sizi konuşamaz hale getirmeyi düşünmüş olabilirler mi? Zaten düşünmez olurlar. Hani yani esas proje buna, oydu. Buna kimse inanmaz. Bu, yani bunu daha kimse dinlemez. Herkes bırakır, kimse konuşturmaz. Efendim o çağırmaz. Şu anda talep patlaması yaşıyor. Yani isimleri görüyorum vermeyeyim. Önümde şu anda. Yurt içinden, yurt dışından şu anda bir çağrılma var. Ama ben aktör değilim. Tahrikçi değilim. Provokatör değilim. Şu anda başımda bir bela var. Resmiyete de zaten intikal ettirmişim. Dolayısıyla ben kimseyle uğraşmak derdinde değilim. Ben reddiyelerimi ehl-i sünnet çerçevesinde devam ederim ilmi olarak. Şahsi hakaret yapmam kimseye. Şahsına, müşahhas hakaret yapmam. Ama bana bunu yapanlara tabii şerefsiz, namussuz deme hakkına sahibim. Peki emniyet... Yapanlara, ben yapanlar hakkında şudur budur diyemiyorum ki. Emniyet ne dedi? Herkes birbirine atıyor. Emniyet ne dedi size? Emniyet ne dese hiçbir şey bilmiyor ki. Şimdi onları araştıracağız işte postaneden şuradan buradan saatleri vakitlere göre. Bu da zaman alır dediler. Biz de bekliyoruz. İnşallah muvaffak olurlar arkasında. Tabii arkasını bulmak mühim değil. Yani şu anda bulunacaklar yine. Yeni kasetler çıkabilir mi peki? Hayır, şimdi şeyler öyle diyor. İnternete yazı atmışlar. Beni tehdit edenler geri çekilmezsen diye. Onun bile kim attığını yazını bulamıyoruz. IP başka yerden vermişler. Amerika'dan bir yerden vermişler. Bir şeyler. Hiç mühim değil. Nereden verirse versin ne var? Ancak orada diyor daha kötüleri çıkarılacak falan diyor. Telefonlarda arıyorlar mesela bir hocayı. Sen onu müdafaa etme, şöyle olacak böyle olacak, erkek erkeğe ilişkiler. Yani bunlar namussuzluğu ele almış. Bu kadar yalanı dolanı düzmüşler. Kurmuşlar, bayağı da bir mesai vermişler bu işe. Allah acil belalarını versin. Nasıl erkek erkeğe ilişkiler? Benim onları da söylüyorlar telefonda. Durdurmazsanız bunları da çıkaracağız. Durdurmazsanız bunları da çıkaracağız. Birkaç kişiye telefon geldi şimdi. Adamlar normal vatandaş, ben onların adını verip de şimdi ne sıkıntıya sokayım kimseyi canım. Yani hocanın, ben de bunları uydurmuyorum. Bana haber geliyor. Hocanın kadınlarla ilişkisinin kasetini yaptık. Erkeklerle de yaptık. Erkeklerle bir de birkaç kadınla falan bunlar. Toplu. Çünkü uydurmanın sonu yok. Senin elinde malzeme işte böyle mutfak yani mutfak. Oturmuş kuruyorlar. Bunlar mühim değil. Ama acaba beni biraz meşgul ederler mi? Beni biraz moralimi bozarlar mı? Belki çevremi dağıtabilirler mi? Dertleri bu. Biz zaten bizi efendim Allah için seven dinlesin. Yok efendim ben seni sevmiyorum dinleme. Ama ne diyorsun merak ediyorum dinliyorum dinle. Bir sorunumuz yok ki. Yani, hocam... yani sonucunda partiye davet etmiyoruz. Efendim üyeliğimize davet etmiyoruz. kurumluğumuza davet etmiyoruz. Şeyhlik iddia etmiyoruz. Vekillik iddia etmiyoruz. Halifelik iddia etmiyoruz. Mehdilik iddia etmiyoruz. Allah'ın bir efendim kulu olarak Kur'an'dan, sünnetten anladıklarımızı ilim alimlerin gerdanında emanettir. Milyonlarca insan namaza başlamıştır. Benim 30-35 senelik sürecimde milyonlarca insan içkiyi bırakmıştır. Yani yüz binler diyelim. Namaza başlayan haddi hesabı yok. İslam'ı doğru anlayan haddi hesabı. Bak şimdi şuraya geldim. Kapıda sizin arkadaşlar ben vardı. Tanımıyorum isimlerini. Dediler ne olur seni ekranlarda görmek istiyoruz. Kimin ne dediğine inanma. 15 senedir dediğini doğru anlatabilen, doğru anlayabildiğimiz bir hoca bulduk. Ne olur bizi mahrum etme. Yani şimdi halktan bu kadar talep varken ben de korktum kaçtım hesabı yapamam. Bu işin sonu cennete kadar gider inşallah. Biz de gideriz. Anlattıklarınızdan yani. Ben korktum ya. Şimdi ilk önce bir kadınlarla kaset montajladılar diyorsunuz. Sonra donatör telefonlar geldi bunun adamlara ya. Birkaç kadınla birlikte kaset. Birkaç şimdi bir de kadına. Erkeklerle kadın. Evet. 5 erkek bir kadın. Bunlar çıkabilir bak ben bunu 12 ay söylüyorum. Çünkü bana da sevdiğim insanlar var. Gizli haberler geliyor bana. Yani şu anda bu kasetleri yapıyorlar, çalışıyorlar. Yapıyorlar, ne yapıyorlar ya da korkutuyorlar bilmiyorum. Yani telefonlarda adamı öyle korkutuyorlar. Bunun yanına gitme. Bunu zaten ki bana bir destek veren var. Ya bana bir destek veren zaten yok ki ben kendi kendime yürüyüp. Yani şu anda bana bir adam çekilip de ben batmam ki. Çünkü yok ki öyle bir holding etrafımda. Öyle bir zengin yok ki etrafımda. Vallahi de yok, billahi de yok, tallahi de yok. Yani bir zengin bana yardım eden yok ki. Ben Allah için çıkmışım tek başıma dolanıyorum ya. Yok işte. Yani onun için kimi indireceksin aşağıda? Benim gücüm, aklım, çenem. Ehl-i sünnet itikadım. Sen beni çağırırsın, konuşurum burada. Ne oldu? 10 milyon, 20 milyon etkilendi. Etkileniyorsa etkilensin. Kalpler Allah'ın elinde. Kudret parmaklarının arasında. İstediği tarafa çeviririm diyor. Beni sevdirdiyse Allah sevdiriyor. Sen mi soğutacaksın? Sen kimsin? Allah var burada ya. Sen Allah'a devre dışı mı çıkarttın ya? Kalpler Allah'ın elinde ya. Sevene sevme diye ona uğraşıyorlar. Bu adamı sevmeyin. Geri çekin. Kim geri çekecek beni ya? Benim efendim maaşımı sen mi veriyorsun geri çekeceksin beni? Ben parayla mı konuşuyorum ki burada geri çekileceğim ya? Allah. Hocam o gelen mesajlar kaset olduğuna inanmıyor insanlar. Ben onu anladım genelde. 5000'e yakın mesaj gelmiş. Hatta bakın bir söyleyeyim. Diyor ki hocam 600 bin nüfuslu Muş Bedir aşiretindeniz biz. Önünüzde durmaya hazırız diyor bir mesaj gelmiş. Ya Allah razı olsun. 10 milyon 15 milyon böyle bayağı bir şeyimiz arttı, reyimiz hocam, arttı yani. Korkunç, bir parti kuralım olmazsa korkunç ya. Korkunç iddialarınız var yalnız. Ya bir parti mi kursak ben, ne yapsak seçime yakın ben şöyle. Korktum gerçekten bu sizle uğraşanlar kimse yani. Benle uğraşanlar kimseden korkmasın, Allah'tan korksun. Öyle bir beddua var ki kahhariye okuyoruz böyle. Ama bilip de buradan ilan ediyorum. Bu işin içinde kimin olduğuna dair bilgisi olup da bize o bilgiyi ulaştırmayan, paylaştırmayan bedduaya dahil edeceğiz. Dün ilan ettim, pay verdim. Bak şu anda birden beddua et yani onlara ediyorum ama bilgisi olup da bu işlerin içinde bize haber vermeyenleri de bedduaya dahil edeceğiz. Ama kalabalık bir cemaatle okunacak kahariyeler yani adam mahvolur gider yani biz öyle elimizi bulaştırmayız. Bizim Allah'ımız var ya bizim Allah'ımız var sen kimle harp ediyorsun ya adama iftira atıyorsun ya namussuzluk yapıyorsun ya müstehcen konuların yayılmasını isteyenler diyor. Yapmasa da içindense bir tanesi diyormuş ki çıksa sevinirim ben yapmadım ama. İşte Allah diyor ki innellezine yuhibbune enteşi'al fahişetu fillezine amenu fuhşi konuların inananlar arasında yayılmasını sevenler. Yayanları bırak. Lehum azabun elimun. Bunların canını yakacağım azap var. Fit dünya. Bak ahirete bırakmıyor. Çoğu ahirettedir azap. Fit dünya dünyada da patlayacak diyor başlarına ve ahire. Bunlar yakında beklesin düzenleri bozulacak bunların. Düzenleri bozulacak ama Allah benden yapmaz. Benim bedduam tutar. Bak ne diyor şair? İmam Abdülkadir Geylani de diyor ki sen diyor duayı diyor hakir görme. E tesma'u bid duayı fe tezderihi tebeyyene fike ma sana'at dua. Duayı diyor bedduayı hakir görme diyor. Yakında bedduanın ne yaptığı çıkacak sana diyor. Sihamul leyli la tuhti ve lakin la emedun ve lemedin kıdav. Gece atılan oklar şaşmaz diyor. Ama her şeyin süresi var, her şeyin eceli var diyor. Oklar gece atılıyor. Bu kadar ulema, evliya, dünyanın her tarafından dua var ve beddua var. Mekke'den, Medine'den, Resulullah'ın huzurunda her gece gidip beddua edenler var. Onun için bu iş öyle ucuz değil. Cübbeli Ahmet öyle şimdi, adam bir tanesi bana güzel bir misal anlattı. Dedi ki, yahu dedi kabak dedi çekirdeğinin şeyinden, efendim ağaçtan yukarı, kavaktan yukarı dedi gitmiş. Kavaş 15-20 senede kavak oboya gelmiş. Kabak da 5-6 ayda çıkmış oraya kocaman olmuş. Kabak kavağa hava atmış. Demiş ki 30 senedir uğraşıyorsun bu boya gelmeye. Bak ben sana hemen yetiştim demiş. O da demiş dur birazdan görürüz diye bir rüzgar kabak aşağı patlayınca Kavak demiş ki ben 30 sene de geldim buraya kardeş demiş. Senin gibi 6 ayda gelmedim böyle pat diye bir rüzgarla patlamam demiş. Şimdi onun için biz bu noktalara insanların sevgisiyle dualarıyla gelmişizdir. Hiçbir maddi menfaat çubuğu beklentisiyle gelmemişizdir. Onun için doğru olanlar bizden korkmasın. Bizim doğru olana bir sözümüz evet yok. Hocam, onları şimdi destekliyoruz biz. Reklam arasında yanlışı olanlar Allah'tan korksun. Reklam arasına gideceğiz ama bu iddiaları açarken gerçekten çok korkunç şeyler söylediniz. Daha önce söylemiştiniz hakkımda kaset çıkacak diye. Çıktı. Bu sefer şimdi gelen telefonlar böyle. Şimdi yani daha ki, kötüleri dendiği için toplu olarak kadınlarla ve böyle erkeklerle bunları, telefonlarda falan da lafını ben duydum bunu kendim uydurmadım. Bunlar da çıkabilir. Tabii böyle şeyleri çıkartacağız diyor. Yani adam yapar ya teknoloji. Şimdi ben Paris Hilton'u kalkmışlar. Sizinkiler Habertürk'te manşet yapmışlar benim lafımmış gibi. Ya ben ne tanırım ne lafım. O Muharrem Bayraktar diye Yeni Mesaj gazetesinin yazarı. Diyor ki teknoloji o kadar ilerledi ki diyor. Beni diyor Paris Hilton'dan bir yatağa korlar diyor. Bu Muharrem Bayraktar'ın Paris sözü. Paris Hilton'la kasetiniz çıkabilir mi? Ben naklettim bunu. Burada manşet yapmışlar benim lafım gibi. Hep böyle hocanın keçisi çalınınca hoca keçi çaldı oluyor ya. Hocam yalnız bir tane inanan yok kasetin doğru olduğuna. Dolayısıyla gerçekten çok ikna edici konuşuyorsunuz. Tebrik ben ederim. Ben ikna etmek için konuşmuyorum. Sen açıyorsun mübarek adam. Ben yani sana dedim ki bu işleri açma. Açarsan söylerler açma kutuyu. Söyletme kötüyü şimdi ben. Bana konuşturduğun zaman benim ayarım tamam freni bilirim de doğruyu konuşurum. Ayar çok iyi hocam. İnanarak konuşmak her şeyden önemli. Ben inanmadığım peki, şey hocam. Peki kısa reklam arası yapalım. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Şimdi dur bakalım tam bazı bilgilerim var. Ama birkaç yerden geldi. Sağlamasını tam yapamadım. Onun için Allah rızası için rica ediyorum. Bana ilmimi yani bu ustaki bilgimi destekleyici bilgileri olanlar vardır. Allah'ını peygamberini seviyorsalar Allah için söylüyorum. Bedduaya da girmemeleri için bana bir şekilde ulaşsınlar. Bana bir şekilde ulaşsınlar. Telefon numarası da verebilirim. Bir yayın sonunda bir numara verebilirim. O numaradan bana adamın kimliği bildiklerini mutlaka benimle paylaşsınlar. Ben bir şeyler biliyorum ama tam bunu oluşturayım da ilim üzere olsun tam şimdi. Yani bu komplo yapan bir kişi değil herhalde. Değil. Grup. Bir grup. Organizasyon. Evet organize eder. Tek değil. Tek olduğuna inanmıyorum. Ama onu inşallah zamanı gelirse yani ilmim oluşsun da şimdi İslam'a göre caiz değil. Bilgisiz hareket etmek. Bu hususta tam bir bilgim pekişince açıklarım ben kimseden. Korkmuyorum ki. Yani biliyorum da korkum da çünkü neden? Şimdi birbirine düşman olan gruplar bir de beni yanlış adreslere yönlendirmek isteyen numaralar var. Bana gizemli telefon şu bu bir yakın adamım lan. Nedir? O diyor ki şunlar yapmış ben ona bindireyim diye. O yapıyor bunlar yapmış beni de saf zannediyorlar. Belki bir isim veririm zannediyorlar. Şimdi isim veririm de bilgisiz veremem. Şimdi ben değerlendirmelerdeyim şu anda. Bana şu anda yeni bilgiler gelmeye başlayacak. Bazı beklediğim bilgiler de var. Tabii siz bu gece Allah rızası için bana bilip de bilmeyen bedduaya şimdi dahil olun. Bu çıkışı olur. Yapınca bu gece Allah için biri gelsin şunlar kurdu bu komployu. Şunlar düzenekli yaptı. Bunu birileri derse bize o zaman seyreyle gümbürtüye. Konuşacağız tabii. Konuşuruz. Şimdi yani bizim karşımıza gelebilen ilimle gelsin. Namussuzlukla gelmesin. Bizim karşımıza gelen hücceti delili varsa istediği televizyonda, istediği kanalda hangi grupsa, hangi gruba reddiye yapıyorsak, ehli sünnet dışı hangi fırkaysa en büyük hocalarını alsınlar bize öyle gelsinler. Yani çıkıp kapışır mısınız burada? Kapışırız. Hangi grup yani biz hocayla ama şimdi bu ilmi bir seviye olması lazım. Yani ilmi olmayan adam benimle çıkıp da meşhur olmak için ben önüne geleni kabul etmem. Şimdi adamın hiç ilmi yok. Fatiha'yı doğru okuyamıyor ya. Ben şimdi ondan seviyen mi benim şimdi? Ama ilmi bir hüviyetle vasfı olup bir camianın temsilcisi gibi gelsin desin ki sen yanlış yapıyorsun desin ben de doğru yaptım. İspat edeyim. Kimse kimseye hakaret derdinde değiliz. Herkesin şahsiyetine saygımız var. Ama ilmi olarak bir şey varsa karşımızda rahatsız olan bir grup varsa rahatsız olan sen bizim itibarımızı zedeliyorsun, bizi yaralıyorsun diyen bir grup varsa gelsin o beni sustursun. Efendim böylece şimdi Mustafa İslamoğlu'na o zaman çağrı yapılmıştı. Birkaç gruplar geldi gittiler görüştürelim bir masa etrafında. Allah razı olsun Akit'in sahibi Kara Hasanoğlu geldi. O iyi niyetli adam Allah için. Kaç kişi geldi? Dedim ki buyurun. Hani televizyonda değil özel masa. Cübbeli kimseyi konuşturmaz diye bir ön yargı. Ya Cübbeli kimseyi konuşturmaz diye bir şey yok. Cübbeli kimseyi yanlış konuşturmaz. Konuşturur. Ben seni dinlerim. Ama ondan sonra ben de bildiğimi söylerim. Kararı kamuoyu verir. Şimdi burada tabii çenesi fazla olmakla, bağırıp bastırmakla konuşmuyorum ben. ayetten hadisten delilli konuşuyorum. Bakın bizim teketeklerde yaptığımız programlar toplamı belki 15 saati geçiyor. Bu programlarda okunan ayet ve hadisleri saymışlar ya. Bir kişi de çıkıp şu ayet şu hadise yanlış okudu mana verdi diyemedi. Ve ayrıca Diyanet Camiası'ndan çok büyük takdir teşekkür aldık. Yani biz sizi böyle bilmiyorduk. Yani böyle ilmiyeden uzak hurafeler anlatan mevize türü falan zannediyorduk. Aa ne güzel ayetli hadisli delilli ikna edici. Ha şimdi burada herkesin memnun. Ha tabii memnun olmayan nedir? E batıl ise bir görüş. O görüş mensupları rahatsız olur. Şimdi hocam siz bu çıkışı yaptınız eğer size karşıdan... Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar. Rencide olur dide-i haffaş ziyadan. Işıkta yarasa rahatsız olur. Şimdi kardeş, size karşı organize bir güç bunu yapıyorsa yarından itibaren onlar da bir çıkış yapacaktır size karşı. Korkmuyor musunuz bunlardan? Ya neyine korkayım, yapacağını yaptı zaten. Ama daha kötüleri çıkabilir. Daha kötüleri çıksın. Yani buna inanmayan ona hiç inanmayacak zaten. Daha kötüsü ne çıkabilir bundan daha kötüsü ya? Ya şimdi burada zaten bir şey yok ki niye korkayım? Şimdi bak ben eğer milletvekili adayı olacak olsam, partim olsa, şuyum olsa ama... korkarım. Şimdi benim korkacak bir şeyim niye yok? Size bunu niye yapıyorlar karşıma yani? Karşıma çıkan biri yok. Bunu, bunu camia olarak bir yerlere diyelim ki yayacaklar, edecekler bilmem ne bilmem. Ne yaparsan yapsın yani şimdi. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Allah'ın yazmadığı bir şey asla başımıza gelmez. Ayet bu. İnanıyor muyuz? Ve alallahu felletevkel müminun. İnananlar ancak Allah'a güvensin. Şimdi Allah yazdıysa zaten başıma gelecek. Bu sefer korkaklığımla kalacağım. Şimdi en iyisi doğruyu söyleyeyim de yine başıma gelen gelecek zaten. Şimdi korkunun necele faydası yok meselesi gibi. La yugni hazarun min kaderin. Sakınma ve tedbir takdiri bozamaz diyor. El abdü yudebbir Allah'u kaddir. Kul tedbirini alır, Allah takdirini yapar. Tedbir takdir tedbire güler diyor Mevlana. Şimdi korkmanın bir manası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir itikat vermiş. Diyor ki ve'lem ennemâ asâbek lebekûl yuhtayk. Şu başına gelen iş bil ki asla seni şaşmayacaktı. Zaten gelecekti. Ve mâ ahtâek lebekûl yusîbek. Bu işten kurtuldum diyorsun. Kurtulma değil, zaten o sana gelmeyecekti. Çünkü şaşan zaten sana gelmeyecek. İmanımız budur. Ceffetil suhuf, sayfalar kurudu. Rufiatil eklem, Allah'ın kalemleri yazdı kaldırıldı diyor. Şimdi kaderden bir şey değişmeyecek. Bu senaryonun önünü sonunu görüyoruz biz. Vel akıbetülil müttakîn. İtibar takva sahiplerinin olacak. Biz imansızlıktan sakınıyoruz. Ehli sünnet dışı fırakı dâllenin sapık itikatlarından sakınıyoruz. Bizim için en mühim budur. Kul kusursuz olmaz. Evliyayız demiyoruz. Günahsızız demiyoruz. Ama bildiğimiz manada kebair büyük günahlar bulaşmadım. Bir kebair günahım yok. Bildiğim kadarıyla yok. Ama birini gıybet ettim, birine bir şey ettim. Bunlar da büyük günah sınıfına girer ama öyle içki, kumar, faiz, zina, fuhuş, livata bunlara hiç nasip olmadı bana. Ama bu demek değil ki ben masumum haşa. Ölene kadar da başımıza ne gelir belli değil. Ebu Hureyre Hazretleri en büyük sahabeden vallahi ilahe izneyen ya Allah'ım zina nasip etme, Allah'ım hırsızlık nasip etme. Dediler koca Ebu Hureyre'sin sen de mi zinadan sığınıyorsun? Dedi amentü bi muhadifil kulüb. Kalpleri çeviren Allah'a iman ettim Ebu Hureyre'yim ama yarın ne olurum belli değil. Şimdi biz peygamber olmayan hiçbir kişi hakkında bu adam ölünceye kadar günah yapmaz, zina yapmaz, içki içmez diye hiçbir kişi hakkında söylenemez. Hangi evliya olursa olsun. Ehli sünnet itikadım. Ama evliya korunmuştur, mahfuzdur, yapmaz. Ben veliyim, evliyayım da demiyorum. Haşa şimdi bir de orada yanlış anlaşılma olmasın. Ha genel manada bütün müminler velidir. Umumi velayet var, Müslümanız. Ama hususi bir velilik iddiasında değilim. Bununla beraber ama sen burada iftira yaptığın zaman bakın işte bu seb'al mubikat 7 ocak batıran günahtan sakının. 7 kebair günah. Biliyor musunuz bu 7 en büyük günahın içinde zina yok. Ama ve kazful muhsanatil gafilat müminat zinadan haber olmayan namuslulara iftira 7'den biri. Başta şirk geliyor, adam öldürmek, harpten kaçmak, büyü yapmak. Namuslu kadına iftira etmek, namuslu erkeğe iftira etmek. Orada 7'de zina bile yok. Ha zina büyük günah değil demek istemiyorum. Ama en büyük 7'de iftira var. İftira var, zina yok. Ha yok. İşte hadis Bukhari'de var, her yerde var. Ama zina da en büyük günahlardan. Velakin zaten tevbe eden, biz orada da Fatih Bey'in programlarında söyledik. Ameli salih işler, tevbe eder. Allah günahlarını sevaba çevirir. Ama şimdi senin yaptığın ne? Olmadık bir şeyi olmuş gibi göstermek. Bir de efendim böyle ki bir adam zina etmiş. Sen o adamın zina eden adamın efendim ayıbını açman caiz mi? Mesela diyorum. Bir adam İslam'da zaten 3 kişi zina ederken gördüm diyor. Hazreti Ömer'e geliyor. 4. şahidi getiriyor. 4.'ye soruyor ki efendim sen de gördün mü çırılçıplak tam böyle muamele anında diyor ki üstlerinde yorgan vardı yatak sallanıyordu. 4'üne de 80 sopa atın bakayım iftiradan diyor. Şimdi İslam zaten bu işlerden efendim görülmesinden teşhircilik bunların hepsi en büyük haram günah. Olsa bile diyorum ha. Bakın şimdi birisi zanneder ki hocanın zaten böyle bir işi yok, iftira. Ama bu adamın var. O zaman ben bunu deşifre edeyim. Olanı da etmek haram. Senin efendim ancak şunu deşifre etmek caiz. Üfürükçülük yaparak, hocayım diyerek, ben şeyhim diyerek, kadını kızı efendim yanına alıp da hasta okuyorum diye aç şuranı aç buranı, elim değerse daha tesir eder. Bu gibi işler var Türkiye'de çokça. Bunlar çok efendim bize haber geldi. Bu gibi bir hocayım diye çıkar, adamın karısının kızını kandırır veyahut da efendim elini değer, şunu yapar, bunu yapar, okuma tesir etsin. Bunlar caiz değil, haramdır. Öyle okuma tesir etsin diye oranı buranı açamasın kadını. Bu gibi işler olursa bunu deşifre edebilir. Niçin? İnsanlara zarar veriyor karıya kıza, çoluğa çocuğa. Bu deşifre etmek İslam'da caiz. Yoksa adam biriyle zina etmiş. O zinası Allah ile arasındadır. Müslümanın avretini açan Allah kıyamet günü bütün ayıplarını açacak diyor. Sen onun bir işini gördün. Allah senin her işini görüyor. Şimdi onun için İslam'da bu zaten yasaktır. Ama ben iftira atmıyorum. Hakikaten zina diyor. Hakikaten zina deni de söylemek haram. Sana ne ya? Ancak adam milleti kandırıyor. Karıyı kızı, çoluğu çocuğu ocağına düşürüyor. Şantaj yapıyor. Uyuşturucuya şey diyor. Hocayım diye efsunluyor. Üfürükçülük yaparaktan karıya kıza musallat oluyorsa bak bu caizdir. Hmm. Bunu ilan edebilirsin. Çünkü neden? Zarar veriyor. Öbür türlü zararı nefsine ait, haramı Allah'la arasında olanı da attığın zaman kıyamet günü senin bütün ayıplarını açarım, ört diyor. Hatta adam kendi geliyor, ya Resulallah ben zina ettim diyor. Resulallah buyuruyor ki git sen zina etmesin. Ne anlatıyorsun bana diyor. Şimdi kaç defa reddediyor onu. Kadın öyle efendim zinadan geliyor. Sonunda çocuğum doğdu falan. Artık doğurdu, emzirde gel diyor falan. Sonunda rejim edecekken bile birisi Allah belanı versin diyor da diyor ki lanet okuma ona diyor. Onun tövbesi dünyaya yeter diyor. Allah'ın hükmüne razı oldu diyor kendi kendini itiraf. Hani İslam zaten bunlardan yana değil ve bu yasak. Yani yapan bile olsa yasak. Nerede kaldı ki sen yapmayana iftira atarsan? Senin günahın dağlar taşlar dayanmaz ya. Dünya batar böyle bir günahtan sebep ya. Hocam çok bela ya, gelir ya. Biraz, çok büyük bela gelir memlekette ya. Biraz önce ya. Söyledikleriniz çok korkunç. Hani kadınla zina tamam. İftira atılıyor. Ama siz dediniz ki erkeklerle de zina. İşte öyle demişler. Yani çünkü burayı yapanlar 11-12 aydır telefonlarla birilerine ulaşıyor, bizim haberimiz var. Yani şimdi yakında Cübbeli Ahmet Hoca erkeklerle mi kaset çıkacak diye çıkacak ortaya? Ne bileyim ben, bu lafı da ettiler. Ettiler. Yani, ettiler. Ha, ben sana edilen lafı konuşuyorum. Ne yapacaklarını ben gaybı bilmem. Ama bu lafı da ettiler. Ben uydurmuyorum. Yani hitem süsü vererek askeriyeyi lekelemek. Yok mit süsü vererek polisi lekelemek. Böyle yani herkes birbirine atmak. Ama şöyle ilk bunları montajlayan da getiren, şifreli getiren telefonda gizemli kendi çıkmıyor. O diyorum itim diye, jitemim diye bilmem ne diye. Böyle yalan yanlış işler. Ya Mehmet Talı Hoca bizim tanıdığımız hoca işte, Milli Gazete yazarı. Adama kart da gösteriyor. Kimlik de gösterdi ilk veren. 11-12 ay evvel. Sen kimsin, kimliğini göster dedi. Ne kimliği gösteriyor? Ne bileyim, jitem kimliği gösteriyor. Yani şimdi buna ben bir defa inanır mıyım, yutar mıyım yani? Askeriyeyi lekelemek için, jitemi lekelemek için sen efendim bir de jandarma kartı yap. Herkes yapar jandarma kartı. Yapmış, jitemin ne işi var benimle? O kartı da gösteriyor ya. Bir de parça bir şey giymiş diyor böyle. Talih Hoca anlatıyor bunu. Kaseti de getiriyor. Getiriyor ilk şifreli 12 ay evvel. Adam orada canlı şahit. Bak Talih Hoca'dan çekip yapıyor. Çünkü o diyor ki ben diyor şahitlik yaparım her yerde diyor başıma geleni. Çünkü öbür insanlar var. Çekingen insanlar. Bir ifadeye çağrılsa adam abdesti kaçar ya. Böyle de korkuyor bizim millet ifadede falan yani. Şimdi Mehmet Talih Hoca diyor ki bana gelen böyle bir adam. Ama şimdi burada askeriye lafı atmak için, topu atmak için ne düzenek yapılıyor ya? Ne alakası var askeriyenin benden ya? Biz askere devamlı duacıyız ya. Polise de duacıyız. Bunu öyle öyle işler hocam, bu, değil. Adres şaşırtma meselesi bu, var. Çok organize bir güç karşınızdaki. Organize güç. Bu sizin canınıza da kastedebilir. Derin güç. Canıma kastetse bıktım zaten. Mühim değil dünya. Dünyadan göreceğimizi gördük. Hep aynıymış yemekler. Bıktık ya. Yiyoruz yiyoruz yiyoruz aynı, bir daha geliyor zeytinyağlı fasulye. Ne yapacağız yani şimdi? Hocam. Şimdi babacığım dünyadaki bütün zevkleri hemen hemen gördük. Ahirete de tam hazırız diyemiyorum ama belki şehit meyit olursak şehitlikte tam günahları da affettiriyoruz. Sıfır gideriz inşallah. Şehitliği istiyoruz. Her namazda istediğimiz bir şey eskiden beri. Yatağımızda dönsek şehit oluruz. Şehitliği doğru niyetli Allah için şehitlik isterse yatağında dönse şehittir diyor. Müslüm hadisinde geçer. Onun için benim gözüm kara. Şimdi bak ölümü göze alan adamdan kork derler. Ölümü göze alamayan bir ordudan korkma. Ölümü göze alan bir kişiden kork. Bu kadar. Mesajım son. Ben yani Allah'ın dinini doğru anlatma uğrunda. Çünkü bana demiyor ki sen zina yapıyorsun şu karıyla şu kızı bırak demiyor bana. Vaazı bırak diyor bana. Mesaja bak. Kasetim var vaazı bırak. Vaazı bırak. Ne alaka? Ben seni mürit mi yapıyorum? Ben sana para mı istiyorum da milleti mi kandırdım? Birini hasta okuyacağım diye kadını kızı mı kandırdım? Ne konuşuyorsun sen? Sen milletin imanını çalıyorsun. Ondan sonra geliyorsun benle uğraşıyorsun. Böyle yemezler bu işleri. Allah görüyor. Benim hiç Allah'a karşı itikadım kuvvetlidir. Peki hocam, şimdi kaset konusunu kapatalım. Biraz da gelen sorular. Zaten mesele kaset değildi. Mesele ama burada önemli. Burada olan çok ciddi tehdit. Türkiye'nin tehdit önemli. Geleceğiyle ilgili konular var. Üç vasiyetim diye bir sohbetim var. İki sene evvel yapmışım. O da aynı böyle Noel tehlikesi gibi efendim çıkacak. Üç vasiyetimi bütün halkımızın okumasını istiyorum. Ölürsem kalırsam üç vasiyetim var. Türkiye'yi bekleyen tehlikeler imani noktada. Benle alakalı değil. Ölürsem mezarıma gelin gül dikin demiyorum. Üç tane vasiyetim var. Memleketi bekleyen üç büyük tehlike var. Vallahi söylüyorum. Nedir onlar? Bakın 20 sene evvel bu memlekette Yahudi Hristiyan cennete girebilir diyecek bir hoca çıkmazdı. Bir Süleyman Ateş çıktı, öbürleri ona reddiye yaptı, tek kalmış idi. 20 sene sonra şu anda geldiğimiz noktada ona reddiye yapanların çoğu efendim bu ılımlı projeye imza atmış durumdalar. 20 sene sonra ne olacağı belli değil. Bu konuştuğum lafın gayrini konuşursam 10-20 sene sonra bana da inanmasınlar, beni de dinlemesinler. Vallahi havada uçsan dinleme. Bir adam Yahudi Hristiyan, Müslüman olmayan cennete girer diyorsa vallahi billahi tallahi diyorum. Bir adam Yahudi Hristiyan, Müslüman olmadan cennete girer diyorsa sabaha kadar namaz kılsa da inanmayın. Havada uçsa da inanmayın, kerametini de görsen inanmayın. İstidraçtır. Bütün Kur'an ayet hadis ortadadır. Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. İşte benim kitabım. Hayrettin Karaman'ı reddiye 75 sayfa kitabım. Baksınlar bakalım. Polemik değil de kitabından alıyorum. Önünü de okudum, ardını da okudum. Hiçbir şüphem yok. Yahudi Hristiyanlara peygamber Müslüman olun demedi denir mi ya? Müslüman olun demedi diyor ya. Ya Allah'ın peygamberi kul ya eyyühennâs inni rasûlullâhi aleyküm cemiyâ. Hepinize Allah'ın rasûlüyüm ey insanlar diyor ya Kur'an. Ondan sonra diyor fe âminu billâhu rasûlî. Allah peygambere inanın. E inanmış, yalancı dememiş. Ya yalancı dememekle olur mu? Vettebi'ûhu diyor peşine, ona uyun diyor ya. Onun dinine girin, ona uyun diyor. İmanı şart koşuyormuşlar. Uymak şart değilmiş. Uymak da şarttır. Müslüman olmak da şarttır. Kimse bunun bu memlekette bu millete yutturamayacak. Tutmayacak bu projeler. Köpük gibi suyun üstüne çıkan köpük gibi yakında sönecek. Femmezebet feyzebi cufa. Köpük diyor boşa atacak gidecek. Ve emmâ manfe'ün nas. İnsanlara fayda veren su. Feyem kütü fil ard. Hak yeryüzünde devamlı kalacak. Ne set tanıyacak ne bent tanıyacak. Çünkü su insanlara fayda veren sudur. Köpük üste çıkar. Ama hükümsüzdür köpük. Onun için biz haktan ayrılmayalım ya. Hakkı bırakmayalım. Menfaatlerimize uymayalım ya. Taviz vermeyelim bu dinimizden. Yok doçent olacağım, yok profesör olacağım diye hakkı gizlemeyelim. Allah için hakkı söyleyelim ya. Olmayalım doçent profesör. Atarlarsa bizi atsınlar ya. Ne yapalım? Karı yermiş, marı yermiş. Neymiş? Her şeyden vazgeçelim. Allah için doğru bildiğimizi söyleyelim. Bu ılımlı projelere imza atmayalım. Dinimize, namusumuza sahip çıkalım ya. Din bizim evvela en büyük namus dinimizdir. İstediğin kadar karını kızını kapat. İstediğin kadar namuslu geçin. Allah'ın dinini sattın. Kitabı sattın, ayetleri sattın. Bir Bakara 62'ye yanlış mana vererek yüzlerce ayetin hükmünü değiştirdiniz ya. Bu yapılır mı ya? Bir meal yazıyor adam. Mealin kenarına 600 küsur yerde Tevrat'a İncil'e havale yapmış. 600 küsur yerde. Ne işi var bizim Kur'an'ımızın kenarında Tevrat İncil? Tevrat İncil'e biz iman ettik Allah'tan gelenine. Şu anda ellerinde olan muharref tarif edilmiş. Ya Kur'an'ın içine 600 yere konulur mu Tevrat İncil notu ya? Ya bu adamlar nereden türedi, nereden şimdi? Bir kişi de çıkıp bir şey demiyor ya. Yok doçent olamam, yok profesör olamam, yok şuradan atılırım, yok buradan satılırım. Allah için korkmasınlar. Hakkı söylesinler ya. Bak burada diyorsun Van'dan bilmem 10 bin kişilik aşiret. Oradan okuyorsun. Herkes diyor destekçiyim. Ya doğruyu konuşan Allah'ın izniyle dünyada da zayi olmaz. Doğruyu konuşsunlar ya. Allah için onlara da teklif ediyorum. Herkes hak bildiğini konuşmaya başlasın bakalım. Bu batıl nasıl çökecek ya? Yakında görürüz batılın çöktüğünü. Birkaç senelik bir şey kaldı. Belki 2012 Allah'ın izniyle. 2012'den sonra bu hükümler değişecek. hocam. Zaten savaşı başlattınız bu akşam. Yok, ben iki senedir ben bu işim. Yok, şimdi bu akşam bu çıkış ama bu akşam... 2012'de bu projeler bitecek. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle. Efendim bu evliya Allah'ın himmetiyle batıl... Şimdi bakın, zaten köpük diyor Kur'an. Bu batılsa bu görüşler, bu ılımlı projeler, köpükse atacak. Su gibi kalamaz. Kalıcı olamaz yani. Bir de bu millet bunu yutmaz ya. Doğusu var, batısı var. Şu anda 15-20 tane doğuda vilayet var. Seydalar var, şeyhler var, veliler var, alimler var. Hiçbiri bu görüşte değil ya. Hiç kimse bu görüşte değil ya. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinin hiçbiri bu görüşte değil ya. Yani Türkiye'ye bu dayatılıyor mu? Yani bu? Abdülkadir Badıllı Hoca Efendi'den biz program yaptık. Mehmet Fırıncı abilerimiz, hepsine saygımız, hürmetimiz, ellerinden öperiz ya. Hiçbir Bediüzzaman Hazretleri böyle bir şey demiyor. Geçmiş dinler, Yahudiyet, Nasaret mensuhtur diyor. Bana getirdiler, ben gördüm. Ancak fetret ehli gibi bilgisiz, cahil, İslam ulaşmamış, tebliğ ulaşmamış durumda oldu. Şimdi ulaşmayan yer var mı? Var canım, niye öyle diyorsun? Afrika'da yeni kabileler bulunuyor. İşte dünyayla yeni irtibatı var, birkaç sene evvel çıktı. Veyahut Avrupa'da olur, bir yerde olur, irtibatı olmaz bu işlerle. Hatta İmam Gazali diyor ki, eğer diyor İslam'ı duymuş ama kötü tanıtılmışsa diyor. Mesela böyle bir din var ama asıyor, kesiyor, şöyle böyle. Adam da ondan etkilendi diye iman etmesi, ona da fetret ehli muamelesi yapılabilir. Çünkü belâg-ı beyin, İmam Rabbani de diyor, açık tebliğ lazım. İslam'ın doğruluğu ve güzelliğini tam ulaşmamış olabilir bazı insanlara. Allah onlara ona göre muamele yapar. Ama biz İmam-ı Rabbani'nin görüşündeyiz. Toprak olurlar, yine cennete giremezler. Ama bildiği halde İslam'ı hala efendim inkar ediyorsa, Müslüman olmuyorum diyorsa, bu cennete giremez. Evet, bu kadar. Ama biz görüşmeye karşı değiliz. Komşuluğa karşı değiliz. Ben haham başıyla 3 ay hapiste yattım. Yatak yatağı yan yana yattık. Haham başı. Tabii yani haham başı Türkiye'nin haham başısı değil. Hı-hı. Ama haham yani Amerika'da üniversitede, adını da vermeye mezun değilim şimdi. Belki adamcağız rahatsız olur. Hapisten Bayrampaşa'dan kayıtlara baksınlar. Efendim Amerika'da öğretmendi. Yani dinler meselesini çok iyi biliyor. 3 ay yattık. Nedir? Adamcağız şokelle yemekten canı çıkmış. Ben gelene kadar. Ben ondan sonra bana gelen bütün ikramlardan, hediyelerden hepsinden takdim ettim. Ya Ahmet Bey dedi, sen dedi, o hoca demez böyle. Bu hoca dememeye de özen gösteriyorlar. Ahmet Bey dedi, sen dedi ne kadar medeni, ne kadar şey adamsın ya falan. Ne olacak? Ne yapacağız dedim ya, 70 yaşında adamsın. Büyümüşsün. Burada pilav yiyor, sana ikram etmeyelim mi? Baklava gelmiş, vermeyeceğiz mi yani? Ha, bu diyaloglara biz karşı değiliz. İnsancıl davranışlara karşı değiliz. Vatandaş olsun, turist olsun, yolda kalmış olsun. Yani tabii ona da ikram ederiz, yemek veririz. Hocam bir biz ara o diyaloğa karşı değiliz. Ama bu dini değiştirmeyin. Cennete girecek dedi mi millet onlara hevesleniyor. Millet dinden çıkacak ya. Millet İslam'ı bırakacak. Sana ne cenneti? Bırak Allah'a cenneti, istediğini soksun be. Peki hocam, bir reklam arası. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki gözlüğü çıkarınca benden kork. Ya gözlüğü çıkarın. Dedi en ebnü celâve tallâ'i senâya. Fetâzı'il imâmeti te'arifûni. Arap edebiyatta bir şey var. İşte ben falan falanın oğluyum diyor. Sarığı yere koyarsam o zaman anlarsınız. İşte Habertürk.com zaten onu şu anda manşet yapmış. Ekrana verelim diyorsunuz ki ben deliyim, benden şimdi korksunlar. Hatta sonunda beni öldürürler, zaten bıktım. Bakın, benim için hiç önemli mesele değil. Ölmek hiç önemli değil de. Gözlüğü niye çıkarttım? Şimdi 15 Nisan 2000 tarihli cumartesi günü Zaman Gazetesi'nden, arşivinden çıkartmışlar. Ben buraya bu işler için gelmedim. Hazırlıklı da gelmedim. Siz şahitsiniz. Ama Hüseyin Bey bağlandı. Ben sanki bir iftira etmiş, böyle bir şey yokken demiş gibi konumuna düştüm. Şimdi burada bu sefer ben bunu açıklamak durumundayım. Diyalogtan düğüne. Bunu okuyoruz ve arşivlerinde var. Ne diyor? Sosyoloji profesörü Hristiyan Lester Kurtz, neyse işte o nasıl okunuyorsa, gazeteci. Müslüman Meryem Kurtz'un nikahları. Urfa'da İbrahim Camii'nde müftü, haham ve papazın huzurunda kıyıldı. Bu haber uzun uzun geliyor, geliyor. En sonunda hem Hristiyan hem de Müslüman diye başlık atılıyor. Hazreti İbrahim'in mekanında ikinci başlık, son başlık hem Hristiyan hem de Müslüman. Ben bu olmaz diyorum. Ya Müslüman olunur ya Hristiyan olunur. Ben bunu söylüyorum. Zaman Gazetesi'nin kendi haberi. Diyaloğun bir başka göstergesi ise Lester ile Meryem'in nikahlarıydı. Haham, papaz ve müftünün huzurunda kelime-i şehadet getiren Lester, Lester mı ne okunuyorsa, kendisini hem Hristiyan hem de Müslüman ilan etti. İtirazımız buraya be kardeşim ya. Tamam, buradan hem şimdi... Hristiyan hem Müslüman olunmaz. Biz de diyoruz ki innettin ayında lazım. Allah tek İslam'ı kabul ediyor. Hem Hristiyan olunmaz. Adam diyor kelime-i şehadet getirdi dedi. Kelime-i şehadet getirdiyse sen bu gazeteye niye hem Hristiyan hem Müslüman yazdın?